العظيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون سورة النحل سورة النعم وتأموي نزول کے پس سورة کہف نو او دی ترتیب کی سورة حجر پس راوڑ تکا سورة حجر آخری آیاتنو تفصیل لٹول اول نمت ربط داو سورة حجر کی عذاب د پخوانو قوم نو بیان کو قوم د شعیب علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام دې صورت کې وا عذاب د موجوده او ذکر کوي چې اتا امر الله تاسو ته امر ورسید ذکر یې پسې راو دویم دا چې اخر د سورې حجر کې ویلو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَاتِيَكَ الْيَقِينَ دا دعوه دا توحید نصور نحل کی پاغی عقلی دلیل دیر راوڑ پا کسرت سرا در امداو چو سور حجر کی ویلو فَسْدع بِمَا تُوْمَر خبر وازحکا ناغا وضاحت بے سور نحل کی کئی سلور قسم دلیلونو او نعمتونو سرا سلورم داو چه اخر که سور حجر کی ویلیو چه وعارضان المشرکین دین مخوالا سور نحل که داغی مشرکینو تفصیل وکی او خاص کر دو اجتماعیات کے چه غسوک دی ان زمداو چې مخکې ضرورت کې ذیل نمونه اغستیو مستهزئین مقتسمین سورې نحل کې وته مستكبرین وی بیا بیا نوم ولا بدلی شپږم داو چې اخر د سورې حجر کې ویلو انا کفینا کل مستهزئین الذین یجعلون مع الله الهًا آخر دا سوک دی یجعلونا مع اللہ الان آخر سورہ نحل کے بعد دی تفصیل کی ویجعلونا ویجعلونا ویجعلونا مشرکین نور اقسام بذکر کی چاہی سمرہ جعل کرے دی زن نجور کری دی وم داو چی سورہ حجر کی ویلو دا پرن پا تعریف کی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي تعریف کړو سورہ نحل کې با ادب بیان کی چې قرآن عظیم الشان دی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ او تم داو پاول سورہ حجر کی ویلو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون سورۃ نحل کی بوئی چې فسالو اهل الذکر قرآن علاوه تپوس کوي د مسلې ان کنتم لا تعلمون نحم ویلو د آیات سره جما ننزل الملائکه الا بالحق سوره نحل باول کی بووی د حق معنا بو کی چې ننزل الملائکه بالروح من امره او وحي و توفا درسه لسم دا چې ریکم اصول بیان کړی اخر کې د سوره حجر او دی نحل کی بام اخر کی بیانو کی دو اصولو چو دو الى سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسنت دعوة صورت تا رد دوالو قسمونو دو شرک شرک دا عقیده و شرک دا عمل دوالو رد دا سوره نحل دعوه دا تقسیم دا صورت دو قسمو تا دے دو حصو تا اول حصہ دا اولنا 114 پوری اگده حصہ دا لکا سوره نعم دویم حصہ 114 نا تر اخرہ پوری دا خلاصہ ادادا چدا اول حصہ اگدہ حصہ 114 یا تنہ چدی دیکھ ایو بابو نا جوڑ کری دی اول باب دے شلو یا تنہ کی اگی کی بیان دے دا خلق دا امور عزوان چکم لیلوی کائنات اللہ پیدا کری او بیانی تیول باب کے شلو آیاتنو کے خلق دا امور عزوام اسمانو نازمو کی انسان حیوانات جانور خیل بغال حمیر اس نور خلق دا امور عزوام دیم باب دے شلمنا چونتیس پورے سلور درشم پورے اوغی کی زواجر دی او تخویفات دی زواجر او تخویفات بیا بیا کل زجر پہ انکار دا قرآن سارا کل زجر پہ انکار دا رسالت سره کل زجر پہ انکار توحید سره چونتیس پوری دا دویم باو اور ڈکو دا زواجرنا و تخویفاتنا یا دریم باب دے درن چونتیس ناتر پچاس پوری اگه کی دلیل نقلی اجماعی دا پیغمبران نا طول انبیاء اونا دلیل نقلی پدی مسئلہ باندی چی طول پیغمبران اللہ ایما پدی مسئلہ را لے گلیو توحید باندی ور سر بار ردو نکی ومن کرینو چی امن کرین دا قیامت تی من کرین معارضین دا قرآن دی لغسی تسلی بور کی پیغمبر لا چی ما ہمیشہ دا پارا دنیا تا چرا لگلی دغس انسانان جدیتا توی تسنگرال او یا تخویف دے سلور قسمہ یا سلورم باب دے تو 50 نا 64 پوری او اگے کی دا عالم انقیاد چدا سمر امور عزوام داغی انقیاد ذکر کی طول اللہ تا محتاج دی کا ملائک دی او کنور دنیا کے حیوانات تھی و انسانان دی طول اللہ تا منقاد دی و عجزی کا ان کی بس اگے پسی ہم عقلی دلیل بھئی وحی دلیل بھئی زجر وی او ترغیب قرآن تا وی بیا پنزم باب دے 64 نا 72 پوری اوغی کی با دریم قسم نعمتونه بیانی چاگا اللہ را استلی دیل عزت مکنا واللہ انزل من السماء ایمان اور استلی دا سارو دا خیٹونا اور استلی دا وحوشو دا خلونا تا دریم قسم نعمتون دی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةً فَوَحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي عَدَابَ وَيَعْنِ تیش پاگم باب دے دبہتر نا اکاسی پوری اگه کسا لورم قسم نعمتو ندی اللہ اخرجکم من بطون اماتکم لا تعلمون شئن مشاعر مساکن ملابس دا شعور نعمتو نا چو گناو سترگیو عقل لغسی دا سکونت زیونا کورونا او دا غسی لباس قسم قسم دا وزن دا سلورم قسم نعمتونو بیا وم باب بید اکاسی نا تر اخیر پوری 114 پوری او دې کې ګڼ مسائل ذکر کړی دي تسلی د پاره د پیغمبر هغه سي تخویف او خرابي به ذکر کړي احوال د مشرکینو او دلیل وحی عظمت قرآن امور مصلحہ ایو مثال لعمل دا مشرکین کاللتین غزت غزلها من بعد قوة ننکاسا او زجر دے تا خلقو چه قرآن کے تحریف کو تبدیل کو بیا ترغیب دے اعمال صالحو تا و حیات طیبا جب تزہید پی دنیا ذکر کی چه سبب دے اعراض صدے استحباب دے دنیا دی دنیا سره محبت پات دیو جن دی اعراض کئی دا قرآن ناو دا توحید نا او دوئی محصہ کے 114 نتر آخر رد شرک فعلی پشان دا سورت انعام رد شرک فعلی دا حل و حرمت اخر کے بعد دلیل نقلی ذکر کی دی ابراہیم علیہ السلام نا اب یا اصول مهمہ دپارہ د مبلغ چود الى سبیل ربک بالحکمت صورت نحل ممتاز دے جو پا عقلی و دلیلوں سرا او پا اقسام و دنعمتنوں سرا او په اصول او د مبلغ چې په اخر کې بیان کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله راو رسید د الله حکم راو رسید د الله عذاب فلا تستعجلوا نو شور مکوي کنه. نیو مطلب دا دی چې دیو بیا بیا وی چې کلوی قیامت متا ذلواب. نو کله چې قران نازل شو نو الله رب العزت وی به قیامت راغله اوس په کیسه دی فلا تستعجلوا اوس تلوار مکه په دی باندې پیغمبر متنګ وی چې کلوی دا باغ وخت چې قران کله نازلې ده الله ویلو چې اتا امر الله او دا چې کله خبر ډیر نږدې کنا دا څه ویلې شي تک ته چې اختر فراره کنا دا یقیني خبره ده زګ ډیر نږدې کنا. نبی له سلام چې کله راغې نبی وی چبعثتو انا والساعتو کهاتینی زو او قیامت یو بل سر یخرالو وزت اللہ قرآن دی شوما او رستو دی دا اشارو داغی قرب تا قرب دا قیامت چلیر نزدی دی دا معناو دا عام مفسرینو چه مطلب تینا قیامت تے و عذاب تے چروح المعنی فالمرادو على قول الجمهور يوم القیامت. او دے معنی ابن جریج کلیوان جمرت تے نزول دا عذاب تے خودی دنیا کی چال مرادو بالامر ها ہونا ما وعد اللہ تعالی نبیہو بالظفر والنصر علی الاعدائی والانتقام منو بالقتل والصبی ونحب الاموال والاستيلاء على المنازل والديار. روح المعنوي دا معنا تدائم دا چراغل دا اللہ فیصلا راغل غلب دا اسلام چلا و پیغمبر لا مدد کی دے پدشمنان باندی غلب کی انتقام بت اخلی سوک بے قتلی سوک بے قیدیان کی مالون بے غنیمت شی دا موسط کدا دا غی قیامت مقدمات تی غریبان دی دغا قیامتو پا دنیا کی چرا غی دو دعویوی دا صورت یو رتلل دا عذاب پا موجودو باندی عزویم توحید دوارا ذکر کری اتا امر اللہ فلا تستعجلون راغلا فیصله د الله چې قیامت سي یا راغې حکم د الله چې عذاب دی په دنیا کې او غلبه د اسلام. غي خلقو تلوار مکه وي په دې باندې فلا تستعجل سبحانه وتعالى ما یشرکون بلکې دا عقیده زدکه چ پاک دی الله او چته دا نه چې خلق اور سره شریکین قیامت کې حقوبل سنو شي اخلاص یې دی و دې مسله باندې په دې عقیده باندې په دې توحید باندې دې دوه مداوا ذکر کړه. خود شروع کوي امور عظام چلا ډېر لوی کائنات پیدا کړی زمرا لوی چې سوکه د لیدو طاقت نه لري کویوین نو هلاک بش ينزل الملائکة بالروح من امرهم رالیگی او نازلی اللہ ملائکة یعنی جبریل بالروح پا قرآن سرا من امره دخبل طرفنا علا من یشاء من عباده فاغ بند بانده چدا اللہ فخوا پتول بندیانو کے ان انذروا ينزلوا ذیک معنا د قول اشتکنا تک ارسل یرسلو کی جدا نو الله توی ان انذروا ويروا تا خلق ويروا په دې مسله باندې چن لا اله الا انا فتقون دغه مسله ده دغه واحده ده د ټولو پیغمبرانو پیغام دی شان ده چې نشته حاجت روان الله یې مگر زیما په زمانه دی ویریږي دا یو دلیل ذکر شو دی کې امور عظام سو ملائک چې الله پیدا کړی او خاص کر جبرئیل امین چاغه دنیا ته وحیرا لیږي چاغه واحد عام صلی الله لا اله الا دویم وګورې اشاره کوي بګي یو پلا دلع عظمت او بل پلا د انسان عجزتا شالامن یشا من عباده عبادیه وي پچا باندې وحی را لیږي په بندیانو باندې ځکه د انبیایو اوچته مرتبه عبدیت ده عبدیت نو دویم دلیل خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی دي اسمانونو ګورا څومره لوی دي ازمکه ګوران دا امور عظام دی دیسلے پیدا کی دفع الحق دپاران چدا مخ کے بیان شو چنہو لا الہ الا انا دا دی حق دپارے پیدا کرنی تعالی عما یشرکون معنی دعوی چوچت اللہ دا گنا چدی اور سر شرکیم دلیل کی دا اشارات دخان کسی یو دلیل کی ہو رہا یو دا تعلیم دے چا اسمان و نوزم کی پخپل ندی پیدا شوی اللہ پیدا کری خلقہ کے فائل اللہ دکھا تا یو تعلیم دیم تعلیم دا چی خالق اللہ دے بل سوکنا بل جاہو نہیں پیدا کری او دریم تعلیم چې بالحق وي نظریه مسله په کې دا ده چې دا عبس ندي پیدا شوی به پیدا ندي پیدا شوی بلکې یو خاص حکمت ته پاره او غرض ته پاره چې هغه سوي لا اله الا انا فتقون دریم قسم خلق الانسان من نطفه پیدا او خصیم مبین پیدا کړی د انسان د هم په مور عظامو کې داخل دی ولې اگر کده د بدن وړو کې دی مرتبه ډیره لویه عظمت عامی کاغذ بدن په لحاظ سره کاغذ لیکن الله دا ترغیب ورکوي چې انسان پل حقیقت تا سو چکا تا سر لوی ندا پکار تا سر ناشکری ندا پکار چیتا بانده اللہ سمر احسان کرده یارا پیدا کرده ده انسان ده نطفینا چیتا سمر ناقص ماده ده پیدا و خصیم مبین نبل سوک جگڑا نکی مگر دا انسان دے چار دے که جگڑی تولار دے خکارا نمنم وی تدی مسئلی توحید انکار بلچانے کڑے ناسمانونو کڑے نظمکو کڑے دینو دی انسان کڑے دے ادا نور سواجن دا خوزان تے کتلی ندی فکرین دے کڑے ولې کله چې یو بنده فکر وکړي چره بیا شرک نه کوي هغه فکر څه دی ځان ته وګوري چې زنه پیدا شوم چر دې قرآن دا تعلیم ذکر کوي یواز دلته نه دی سوره یاسین کې ویډیو اخر کې اولم ير الانسان ان خلقناه من نطفه فیضا وخصیم مبین دغه سوره مؤمنون کې ارزه کوي چې انسان دا سوچو کنه ته بچره شرک نه کوي جګړه ونه کوي څلورم والانعام خلقها او خاص کر دا ساروی پیدا کړی دي دا چرپه پیدا کړی په سلوري چې ګرځي او ایت انعام والانعام خلقها دا منصوب دی وماوز میرا عاملو سرا چه اصل که مخ که خلقو و چه خلقها رستران نوعو تا ضرورت پاتے نشو دا دیر لوی قیده دا خوا گورا دنگری پیدا کری دی او دې کې شمار بیا بیا بلاوی لکم لکم لکم داستاسو پیدا ده داستاسو د پیدې لپاره لای زما څه کار زما اسمان ته ساجتو زما زمکه ته ساجتو زما دې ډنګرو ته ساجتو داخل لکم لکم تمام تاسو د پیدې لپاره او تاسو د خدمت لپاره الله یو خپل عزت پیژنه دا ټول کائنات او تاسو خدمتگار دي او تاسو مخدوم یې نو ځان به عزت مکو چې کله زنوار عبادت کوي کله آسمان عبادت کوي کله لکم فیها دفء ومنافع وګور تاسو لپاره په دې سارو کې سمرا ضرورتو ندی پاولم بے ضرورت داری چه دف ان دگر میں سامان دے پکی چه اپا جمعی کی پکار رازی دف ان اوگا دے سارو نکنا ولی سو سامان دوڑای نا جوڑ کڑے دیں سمرا سامان نا دوڑای نا جوڑ کڑے بن اینو نا جرسے سید ویختو نا جوڑ کری دی شڑای دی دا لمسی دی اٹول پا سردائی کی پکار را دی دیکی کرام والی دیکن دف ان سید وخان دا غی پشم نا جوڑ کری دی آخو دورا دلتا نی را گلی استعمال کی کنا دا بکلوم بے فیده دا و ضرورت تے ومنافع و نور دیر پیدی دی چرست رازی کارونا پکوی دا دنیا زمکی پیاروی بارونا پیوڑی سورلے پکوی ومن آتا کلون او علی پریده چی خیٹ تینن باسے ومن آتا کلون ضرورت را سمرا لالیگی دا کمپل دی دا ټول منافع دی دا دی انعام دیکھو اغا نعمتونا خو چی داگی پیدا دی انسان دی بدن تا رسیم دی بدن تا ولی چی وقت او پوری کنا را بدن تا سمرا ترقی حاصل شی تا دی وس هغه بیانې چې دا وی پیدا روح ترسي هغه په دې سارو کېشتا ولکم ګور او خاص تاسو د پاره فيها جمالن پدې سارو کې ډېر لوی حسن دې حینا تريحونا کلا چراولې ما زګر زمرینا وحینا تسرحون او کلا چ بیا شړې په وخت د سحر کې هغه ځان لشي هغه پستر ګونو معلومي هغه ګونو نه معلومي هغه یو لطف دی چې د انسان عقل یې معلومي ولې چې دې کله کدی په خپل ولاري او زدا هغه ساروی د مېری نه واپس راځي ماړو او دا یو بل سره مسته کوي نو دې وته ولاري ها او یو لطف تن اخلي دا غي لطف تن وجه نه کله دی وی چرته دا ډبا پکړې مسته ها وګوري وته کنه کله ويردا شينا پکړې مسته تا دا خوشحاله دی وای نه وای کنه اچه نور خلق ویني ناغیم اوی چیرې خانزاده له الله ډیر مال ورکړې ته وګور دی وانه تا دې می خطا ډیر لوی احسان کړې خلقم صفاتو نه کوي او دې مو ته خوشحالي مخله ولوزي حين تريحون ذا ما ذکرت لو توي واپس او تصرحون سحر بوتلو ته وي تا پر دې نام کې د انسان د پاره بل نعمت ګوره وتحملوا اسقالکم اوړي الله وي استاد رانه بوجونا استاد ډیر ضرورتونه ني هغه وخت کې غنور سيزونه نو چې سامان مې په ګاډي کې وړو څو ځکه کې وړو پلان او بدداو خان بو اسونه بو خربو قشر بو پدی باندې به بارو نوړو کوڅو پټې شنتتله کوڅو با نه پدی به اول کنا یا به دې او کلی نه بل کلی تا وتحملوا اسقالکم او اوړي د حیوانات او استاسو درانه پوجونا الی بلذن اغکلتان لم تکونو بالغی چنیتا سوغیل الرسون کین الا بشق الانفس مگر پچودو دخپل زاننو زان با پی حلاک کین چی درون کار سوکو کی گنا نو بدن تے نقصان پیخشی کن بیتشی نیولی پیر دادے من درد دے ڈاکٹر لروان دا ولی پا زان باندی ظلم کئی خواب اکه دغه وخت کې پیپو نشي چې شپې ته نو واولې نو بیا و مرز ځان ښکار کوي نو تاسو بیا په تاول لګي چې دا د پلاني وخت کې ځان نه پوهیدین الا بشق الانفس نه لای ما خو دې لپاره دا جانور پیدا کړی دی دا غټ غټ جانور مې پیدا کړی نو تولې په ځان ظلم کوي چې د جانور او کار کین ته خو جانور نه انسان دی قرآن ټول تعلیم دی انسان ته تهذیب دی انسان ته چې انسان د انسانیت صفاتونه په ځان کې پیدا کا د انسانیت عادتونه په ځان کې پیدا کا او د حیوانیت صفاتونه ځان لري کا خدا خو قرآن دی کنه بل کتاب کې خدا نشته ان ربکم لرؤوف الرحیم یقینا پتو لگی دغه بشکا چرستاسو پتاسو ډیر مهربان دی او ډیر رحم کوونکی دی خو پزان نه رحم کوونکی پزان رحم نه کوي نو اوس نمونه لیو تبا قاعده چلای کنه پیجن چته خو خیمه والخيل والبغال والحمير پیدا کړی دی خلقه سره دماغ کې خلقته ګوره پیدا کړی دی الله اسونه ول بغاله او خچر ول حمیر او خره دا ګور نومونه واسته او فسرین وای دا په عربو کې پته لګی د نجد اسونه مشهورو چې دا سیاسونه په دنیا کې نور وو د نجد اوس و تر ریاض وی سعودي کې او د حسا ملک خرمه شورو دا سه خروچوي اسونه و رست کولو او د عمان خچر مشورو د عمان اوی کی داو هر ځای کې خلک له خاص د یونو کا څنګه چې الله یو پلا نعمت بیانې انسان ته چې ما ستاسو سختو ګرانو کارونو لپاره جانور پیدا کړی دا دې لپاره چې ته ګیلاون کې عذر پېښ نه کې چې الله نو موزګار نو زکه مې عبادت نه کړې مون نه کړې الله یو لې نه موزګار تاسو کولو ما خو ستاسو کارونو لپاره دا سدونه پیدا کړی وکړه دویم رد دی پا مشرکینو چه دا سونو عبادت شوه دی دا سونو دا خرو عبادت شوه دی دی طولو داست شوه دی دی که رد شی پاگی باد یا ظالمانو تا خماستاسو دا بوجونو دا پارا پیدا کردی لی ترکبوهان چه سورلیو که پا دی باندی وزینہ او دیکھ استاس و خائص دے و حسن دے پلی دا آغا وقت کی خو اسنو کنا چو سڑے و مالدارو حوص بے کی دا نزان لبے اسواستو نور بے امزان سنبال کا نمازگر کے و پاس سور شو تو چکر لبے لگو پخپلو زمکو باندې چې وان تزما لانی وان تزما په وان باندې خدان خای کنه زینت خای خایس دې ټیک دا کوا دا څه کو ناشکری مکوا لوی مکوا چې دا پکې نه ښه دې کې شک نشته چې الله وی د دینه دا ټول فائدې حاصل کې سورلی پیو مکه حسن پیو مکه او په دې شرط چې تکبر پکې نه وي فضیلت هر کله چې فضیلت یې کې الله رب العزت صرف دا په دې ذکر کړی چې ترکبوا او زینا سورلیدا او حسن دې نور څه ونه وي امام ابو حنیفه وی پتو لګی دا چې اسنا او خرا او خچر د دې وخت د خوراک نه ده کنه کنی مخ کې ونوي چې منها تا کولون د نور سره خدا ویلو کنه دا دلیل دی دا غوږه پاره په يخلق ما لا تعلمون الله یوازې دا نزي تا خاصه تا ته مثال په تور خو پیدا کی الله غا چې تاسو یې نه پیژنې چې بل اسینو اغه به دریا بونو کې سینو چې به دینه لولې جانوري ښا ويخلق ما لا تعلمون پیدا کی الله چې تاسو نه پیژنې تاسو په نه پوهیږئ دلیل ذکر شو دې ته امور عزوام وایي نو ترغیب ذکر کی توحید ته چې الله رب العزت وایي دا صلی بیانوم دا صلی ذکر کوم دا ذکر چه اللہ ما وعده کلی دا چیز وقت پلو بندیانو تا سیده لار خیم دا توحید او دا دا توحید دلائل دی کنا فعلاللہ قصد السبیل او پا اللہ باندی دا زی موارد چنی غلار او سیده لار بخی پلو بندیانو تا تا زمواری پی چابل چاندا چولی داغا پخپل فضل و احسان سرویلی خواه همدې ته تفضل وي. معتزله نه دي پوښیوي راغیوي نه الله باندې دا لازم ده چې د بندیانو خیر ولټي شر نه. غلط خلق دي کنه خرید مطلب نه پوئیږي د قران چې دلته لزوم نشته چې نه په الله باندې لازم دي نه دا فقط خپل فضل ته وجه نبی لري چې زبا خپل بندیانو تاسید الله رحم علی الله قصد السبیل الله باندې سیدلار خودل دي چې غلار د توحید ځان ومنها جائر یو معنا دار د دې لارو ناس داسې دي چې هغه کګی دي نو ویلو چې دا غي نزان ساته سورہ نام کی ویلو فلا تتبع السبل وتفرق بكم عن سبيله هغه ګولارو نزان بچکه جائر د جور نه دي او جور ظلم ته وي ولی وته د نمخلی ځکه ظلم ام سیدا شي نه دی کنه چې د حق نه واوري نو دا ظلم شو هغه کې هم کاګواله دي نو جوړه وته ځکه وی دی ها زمانہ داوم کې بازي ومنه او د دې نه غلار نه جائر ډېر خلق اوریدل دې کاګ شوی دي مشرکان دې کنا ورته سیده لار نوړي دي نو دا معنا زجاج وی چول مرادو علی الله بحسب الفضل والکرم دا غفزان وای خپل فضل ای یبین دین الحق چې حق دین به بیانې کنا والمذهب الصحيح او صحیح مذهب او بیان او دا اوس امام رازی وی تبیین الطریق المستقیم والدعاء الی بالحجج تبیین الطریق المستقیم والدعاء الی بالحجج والبراهین دا دلیلونه چې بیانې داشته نو سوال پیدا شوم چې کله الله رب العزت فزان دازي مواریخ را چې زو وسیله لار بیانوم حق به بیانوم تداولی پکې گمراه شو نو یو لو شاء الله ذاکم اجمعین هر کار خدای الله په اراده پورې دی کنه دا غیر اراده نه ده شوی کنه چټول ته حق وکړ اټول دی صحیح مسلمانان کچره خو هغه هدایت به کړو تاسو ټول ته په جمع دلیل ذکر کی عقلی او پیاری کی بیا د انسان د پارا قسمه قسم نعمتونه هو الذی الله ذات انزل من السماء ماء نازل کړي دي د اسمان نو په لکم منه شرابن استاسو د پاره د دین اسکللی و منه شجرن او د دین زرغونوم ده اسې زرغونه زما کین کی چوبای کې نتیونه راو باس بوټی دي پی تسیمون چپاغه کې خپل سارویوم سره وې تسیمون ساروی سرول پاگی بوٹو کے پاگی وحو کے پاگی ورشو کے پاگی چراغا کی دیٹول پیدا کری دی کنا تسیمون اقد وسم نا دیکھا اوسم مویلو چا علامی توی کنا نا دی سرول تیدانو ملکی خودو ویزا کہا چه بکم از مکوان دی ساروی او ساری کی مزقفو اغا نخیی کنا خلق داغین معلومی چه ارزل تا چا ساروی را استی نخ نشانی یمبتو لکم بی الزرع زرغنی اللہ ستاسو دپارا پدیوبو باندی فصلونا والزیتونا او پغرنو کی خونان والنخیل او کجوری والاعناب انگر من کل السمرات او ده هر قسم میونا داو بولا اسباب پیدا کری دی اللہ او بدی سرال ده انسان ده پارو گورا لکم وی لکم دار سستاسو ده پارا دخا وراکنوم دی نعمتنوم دی غزام دا اسبقی دوائیوم دا زیتون تاو گورا سمرا علاج دی دیتا النبی ذالک لا یسل قومی تفکرون بے شکا پدی دلیل کی چاہ اللہ بیان کو نو لآیتا علام دا داغی قوم دا پارا جو سوچ کئی خازن وی اے علامتا دالتا علا قدرتنا و وحدانیتنا داغا دلیل لے پکے اللہ ازمان دا وحدانیت خان فسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وسرت کی پاغ مشرکین باندې چې د دې کائنات عبادت به کوو د شپې دروازه او د نور او د سپوږمې او د ستورو ولای دا هم تاسو تابع ګرځولي سخر لكم تاسو تابعدار دي خدمتگار دي اللہ تابی کڑی استاو زپارش پاورز خانورا اس حکمیں فن نجوم و مسخراتم بے امرے او خاص کر دا ستوری چی دی دا تابی دی دا اللہ دا حکم دیتے نزک جدا کرو چی دی بانے دیر خلق گمرا شوئے دے دمر پنور اس کو کمین گمراش ویل کبھی اس طور باندی دیکھئے دا سی تاثیرات او دا سی انقلابات کر لی دی ملاوی دیکھ اسو دی دا خو مسخر دی دا اللہ دا حکم پابند دی دا غد حکم او دا غد امر نو دی عبادت کریں او دی کی نسبت کریں او تاثیرات تی بکیں یا دیو بندہ خوش قسمتی او بد قسمتی در ستور نو معلومی خواه اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ بے شکا پا دی دلیل کی چی بیانکو سیو عبرت ندے سیو دلیل ندے بلکہ دیر دلائل دیدہ قوم دپارا چی سوچ کئیم تنبیحات راغستی لکا سورہ رعد قرطبی ذکر کئی چی عقلون سمانا یتعیدون ویعلمون دا عبرت تینا حاصلی اب دیدان پوکی چن نفی تسخیر حاضر المکونات چی دا دمر اللہ لے کائنات چی اللہ تابی کری صدی علامات على وحدانیت اللہ دیکھ علامیش تکنا دا اللہ دا وحدانیت کا بل فینو لا یقدرو على ذالک احد غیرہو بل سوک دا قدرت نلری صرف دا اللہ قدرت تکنا دا مفسرین دی کنا پخانی مفسر اغتوی چیر دا آیت حقیقت رو باست غایا و غرض رو باست خان نو قرطبیوی چه دی دا مانا یا قلون چه دی خلق اگوری دی کائنات و تعدیس دونو تا او دا معلومات تنو کی چه اللہ واحد لا شریک دیم فما ذرع لکم فی الارض مختلفا الوانو او اگا چه اللہ پیدا کری دی پا دیدنو کا کیم نظمک یو دا هوا یو دا اوب یو دی نور پیو شانتی چلیگی او مختلفا الوانو او سیزونه چی دی میوی چی دی فصلونه چی دی اگه یو رنگ ندی رنگونه جدا جدا دی جوار تاو گورا سپینسترگی غنم تاو گورا اربش تاو گورا لوبیا تاو گورا چنی تاو گورا اری اولی جدا جدا شکل وار کرده یو دبل پشان نده کنا امام راغب وی ویعبر بالالوان عن الاجناس والانواع دا الوان معنی اجناس را دی جنسونا سمرا جنسونا دی خواه جوار یو جنس دی غنم بل جنس دی چاول بل جنس دی کنزل بل جنس دی چانا بل جنس دی دا سمرا جنسونا دی دا دیزمکی نراوزی قسمونا دی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ بے شکا چه بدی دلیل کی چه اللہ بیان کن نو دیر لوے ہدایت تے خدا قوم دا پارا چه دا قرآن نا عبرت اخلیم بے یذکرون وی خواہ دو وچی خبر اخلاص شوی وچی از مکا لگوا چه اللہ ذکر کرا خواہ چه باقی سمر دا انسان دا پارا بے اندازی فراکونا و نعمتونا و میواجات پیدا کری دیم نوست دریاب ترازی چرا شو گورا تا دریاب سمرا دا خدای دا نعمتون نڈاک دیم او دیده چارا پیدا کری دا دی انسان دا پارا خواه که دریاب تلالن تبوه چه پوچه سوک نشتا و هو الَّذِي اللَّهَ وَذَاتِ سَخَّرَ الْبَحْرَانِ چه دا دریاب یا مسخر کرده ده تابع کرده ده ده داغه دا قدرت تابع ده ده داغه دا حکم تابع ده ده مجبور ده ده محکوم ده خراشوس هندوان توگورا مصروالو دا دریای نیل عبادت کاؤ اس با می پکی دریای نیل او اندوانو اغی جدا جدا کلیو نو یو پکیو گنگا مائی دا دی دیر عبادت کے گنگا مائی بل پکیو سرجو مائی دا دی دیر عبادت کے بل پکیو جمنا مائی دا دی عبادت بکو بل پکیو تابتی مائی دا مائی مائی با دی ستوئی دے و سر نمر گو را دی دریا بنای عبادتو نے کولو بلکل خدای نا پی جاند نا اللہوی دا خما تابی کلی دینو یا دا خدای بندیان دیسن سغوارے سخر البحر لتا کلو منو لحمن طریان انسان خو خوراک تا دیر محتاج دیکھا نا دیو چې کوم په لور شي ناول با دا تاسو کې چې دلته چې تاسو هوټل شته ملاوی چوخره د دې دریاب نه لحمن طریان د دې هغه وخت چې تازه یې وګور دا لحمن دم لحم مطلق نه دی کنه طریان و سره ویل دی چه دیتا با لحمن طریان ویخا یو اغا وخه دا چه دا سارو دا دا جانورو دا اغا زان لشه دا اغا مطلقن لحم دیخا ادمائی دیتا با مطلقن لحم نوی لحمن طریان باوتاوی چه دا تازینو علب وخه دا خوراک وی دیو جن پو عرف کیم دا دړي نور غوخه نه جدا شي د دې مارکیټونه جداي خلک دا سنوي چې دا د غوخه مارکیټ دی پیدا د میانو مارکیټ زکه چې د دې حکمداري چې تازه به خوري چې وخت په تیر شنو بیا د خوراک نه ني نيو پکې دا نعمت ته او تستخرجو منه حليتا تلبسونا ارو با سید دې دریا بنونا داسې زیورات سروس پن او دغه نور جواهر یاقوت او مرجان چاغه استعمالوي په بدن باندې دا جایز دي کنه کناری نو لنین زنانو له جایز دي کنه الله اجازه تو کو چدا سلوینه دا داس تکبر نه دي داس په شریعت کې او په اسلام کې من نه دي چې خلق خپل زینت حاصلې په سروس پینو سره په ملغلرو په جواهر سره چې وسی کیږي نو ٹھیک ده وترل فلک مواخر فیه او درون کاروبار تا وګورا درون کاروبار وینې ته دا جهادونه کی کشتای په خوا خود جهادونه شو کنه الفلک صفائن سفینه نوح سفینه مواخران یو معنا فیهم چرستو کون کی دی او بولران او با تیرستو پاتی شکنه حدیثی پا مخبان حدویم معنا شلون کی دی دا جهازون چیزی نمواخر فیه زان لپا دی دریاب کی لار جوڑی نشی جوڑی نشلی ای کنه دا سی زکی اولا طریقه دا سی جوڑا کلی دا چه مخی تا محوکا وطی دا تیرا دا که دا سی نوی خبیاو پکی نشت لیخا طریقه اولا دا سی جوڑا کلی دا مواخر فیه زکی دا نوح علیہ السلام آگا کشتیم دا سی وطن خلق دا غینا طریقه دا کلی دا دا سد پاره دا سکلی دی دا دید پارا چتا سو گرزے پدی کی ولی تب تغو لی تسیرو فیه چی سیر او منزلی پا کیوکے ولی تب تغو من فضلی اولت وید اللہ فضل پا تجارتون سرا پا کاروبارون سرا ولی کشتے خواست نئی کنا خو سوڑی را اوڑی کنا دقا دا اللہ فضل دی ندا خو دنیای نعمت تی جسمانی نعمت تی نوالا لکم تشکرون دام پا کیا نعمت تی کنا دا دید پارا چتا دا اللہ شکر دا کے او پا دی نعمتون و قدرتون باندی الحمد و آئے کنا روح المعنی ہوئی تقومون بحق نعمت الله تقومون بحق نعمت الله الله ذ نعمت چې کوم حق دې کنه هغه وکړه کولاړی کنه بتواعت او توحید نعم ته خرسته دې خدای نقل کړي په قانون نه کنه ها بتواعت او توحید دې شکر دې ها چدې لپاره به سفر کې په دریاب کې چې د الله د وحدانیت ډېر ډېر دلیلونه معلوم کې چې پوچا کې حضور انشتا قدرتونه لکه په دې دریاب کې چې دي والقا فی الارض رواسیا اوس غرونو تراره یو نعمت داسې نه ده کنه چې د انسان پیدا پکې نشتا ورزودی دی اللہ پتیز مکمان دی رواسی آدران قرون انتمید بکم چون خوزی پتاسو انتمید ما دی یمیدو پی مایدد دینو کن دکا چی آمایدی تا بچا کاتنو ٹنگی دی بنشو ناغی نمانا حرکت توی چدا زمکا اللہ پیدا کلنو پو بو کیو نو بو کی خوچے پندوس پروتی نو آو ٹکاو نکوی دا حرکتی کونو اللہ پی غرونا واچو لی نو اس پدر امونگ نکوی گزا زمان دا اقل نووتا چی غر خو بوج دے چی بوج پی واچی انا وٹین چی نو اقل سوی اقل داوی چی نا کنا تبا غر تا نگوری تبا دا اللہ قدرت تا گوری چې عقل کم دی کې کار پرې خو دا بری کې وو او دقه دی کې د الله وحدانیت څخه چې عقل کار پرې خو دا نو وایا چې بس دا د الله په قدرت روا ولاړه ده تا په غر نه ده ولاړه په غر نه ده ولاړه دلته خپل قدرت سره ضرور ده انت امید بكم وانهارا او پیدا کړی دی پزمکه کې نهرونه او سبولن او لارې ډېری لعلکم تهتدون دې ته پانا چې یو بل سره ملاقات وکین یو دا معنا الی مقاصدکم تلارې دې ته پاره چې د بندار دې کې اجتی هر دې کې بس نو چیر دې تلار نه نو څنګه بس اذن معنا کې مدارک لعلکم تهتدون الى توحید ربکم تلاری چې په دې سره منزل تورسې چې هغه توحید دی هدایت دې ته وي کنه علامات په دې کړی دې ډېر دلیلونه او ډېر علامې او ډېر نخ نشانې الله ذو کل وحدانیت تفارن اداغسی ستاسو د معرفت د پاره کله رب العزت نو په نخو نشانو به معلومه چې کائنات دي اسمان دي زمکی دي غرونه دي دریابونه دي نور اوس په مې دي دا د الله توحید دلایل دي او صدا سي نور معلومات دي چې هغه انسان کوي نو اسی نشي کولی علامی تبا وګوري ځکه دې تعالی مویل دې کنه چې په دې سره انسان علم راولي په مجهول باندې علم راولي په مجهول باندې نا علم راوستل ډېر قسمه دي سو په سترګو معلوميږي لکه یو ځای لږه ویني نو علم راشي چې دا دې جوړ ور دي چې ور یې نو خامخا څوک وایي ځای چې لار او وینې چې یو ځای کې مرغې ډېر راکوزيږي اخیږي راکوزيږي رضا د علم راشي چې دغه ځای به وبوینو وبوبوي ځکه چې مرغې سن راځي دا ټول علامې په دې سره معلومي ښه علامات دغه څه کله په لار باندې سوکتلی نو دې معلومات کوي د سنا د هغه د قدمونو نه کله وو قدمونه یې کله اس قدمونه یې کله هر څه یې کله بني ادمي په دې ویره په دې لار سوکتلې ده ها دې معلومات کوي او عربو با په دې معلومات کولو چې په لارې بتلنو کته وکاتو سلام د کجور اډو کې به صحیح کول نو چې اډو کې و راغستو ویردا هو د نجد نسوک راغلی دی زګدا کجوره خود دې ځای نه ده دا خو د نجد علاقې ده کله به وی دا خود مدینه کجوره ده تدل تسوک د مدینه نه راغلی دی هغه په دې معلومات کول علامات ارشید پاره تا دغه زمره چې انسان تشخیص کوي تشخیص کوي د مرزونو کاغه د حیواناتو مرزي کاغه د انسانانو مرزونه ني نه پس معلومه وي علامات باندې كتبه معلومه وي نبض اونسي نه معلومه کی دغه سي نبض اونسي نو بل مرز ته نه معلوم کی چې دا مرز دي دا مرز دا غیبدان نه دي دا تجربه ده قرآن ویلی چې علامات دا علامی دی او دا علامونه به شی معلومه ده انسان له الله عقل ورکړی دی منطق ټول د دین نه جوړ دی خو هغه په کې په لویانور نقصان کړی دی کني تر دې پورې خو علم خو چې ته یو شی نه بل شی معلومه کنا دلیل ته دلیل زکوي چې د دینم مقصد معلومیږي دلایل چې سمره دي په در توحید دلایل د قیامت دلایل دي دا غي کنه علامات چې ټول په دې سره معلومیږي که دنیا کې زميو حال معلومه چې په خدا کې کچا ده دا غي خپل علامي دي کنه چیرا او کار شي چی ها په چا علامه ته وګورن تا ته پته ولګي ها عرب شي سليمان عليه السلام با اسنو د جهاد په دغه مرض او صحت به معلومو نو فطبقا مسحم بالسوخ والاعناق لا سونه راخ کل داغي په پندو داغي په سټونو باندې بس خو چې لاس به راخ کنو پته وو تا ولګی دا چې صحیح ده کنه بیمار ده ها نار چاته خدا پته نه لګی دا هر څوک خدا معلومات نشي کولې علامات هود هود بوب معلومولې سليمان عليه السلام د پاره انجنیر کنه پر کار ور سره الله اکبر هغه چې په زموکه مخوکه کې خدا نو پته به وته لګي چې وبنه زیدي او کلری دي زه معلومول زکه سليمان عليه السلام یې چا هود هود سشو زمونږه بو ته ضرورت ته ا دې نشته په مقابان دي دی واز انسان نه که هر شي ولا ولا علم ورکړل دي شعور ولا ورکړل دي هغه سره پوره معلومات کوي دا دغه سي نور خلق په دې معلومات کوي چې وبو نږدې دي او کلري دي د مې ګونا چې کوم دې مې ګډيري نو ير دادې وبشته دي تقدیم عرض ہے نہیں تدیو بو سرکار دکھنا فعلامات اللہ علامی پیدا کری دپار دو پی جنگلے و دمعلوم اولو دمقصدن و بن نجم هم یحتدون او خاص کر پستور سر النجم مفرد خمرت نجنس دخوا علی فلام پکر آگلی ہر قسم سطوری چیزی فاغی سر خلق لاری معلومی منزلون معلومی سفری معلومی ادا غسم اشتر داسه فنجم سر کده دریاب سفری دی کده زنگل سفری دی کده عربستان در ریگستان سفری دی اگده اگده ناقیق پل وقتو نوم چه وقت سنگه ده لگده کره اگ پل منزلو نوم پا دغستور سر معلومات کئی هم یهتدون دغه سې کلری خلق لکه مونږه قبل معلومه قبل هغه د پاره قطب نما لیکنه نا قطب نما یې سنه جوړ کړې ده د قطب د ستوري نه جوړ کړې ده دی په یو ستوري هغه ته د قطب ستوري وای کنه دا ویني قطب نما جوړ کړې نو په هغه باندې معلومات کی چې دا جمعات نیغلې ککوګ دې او بن نجوم یا تدون تردی پور ذکر وشو تا اول باب ګورا د سوره نحل ښا امور عظام ملائکه اسمانونه ازمکه انسان انعام دغه سور پسې اغرونه نهرونه دریابونه د ذکر کړو د څه لپاره ذکر کړو غرض اوس بیانې الله تپوس کی د مشرکان نه چې مشرکان لږ وقت وکې دي لږ مخ راوړل تپوس د نکوم افمن یخلق آیا هغه ذاتو چې پیدا کړی دي دا هر څو چې تاسو واورئ کما لا یخلق دا په شان دا هغه عاجز مخلوق دې چې سینې شي پیدا کولې دیتو وی چستاو دی خدایانو سو پیدا کری دی سو خوایا کنا بوری مو زوی وی سو خوایا کنا سو خوایا کنا چلاوی زوم پی پریخ ایما زما خیال نساتے زما بندگی نکوے اشپارت داغی نه چاپی را گرزه نو سی کلی دی افا من یخلق و آغازات چه پیدا کرده دی هر شین مفول بیزه کنه ذکر کرده کم اللہ یخلق دا پشان دا آغا چا دی دا برابر دی دا آغا چا سرا چسی ندی پیدا کرده کلام که دیر بلاغت تی زکا کلام تا عربی اسلوب نا بدل را غلده وی تشبیح دا سی پکار وان چه امن افمن لا یخلقو کمن یخلقو تپوس کم اغا چه اس نشی پیدا کولی مشرکان استاو دا خدایان دی پشان دا اغا ذات تی چار شی پیدا کرده لیکن طریقه بدل کړه نو د دې طرف نه وکړي چې هغه من یخلق کما لا یخلق دې کوم ډېر لوی کمال او نور دا فرات دی پاغي باندې چې هغه بالکل له خدای سره یو شان کړیو ښا بلکې سیوا کړیو په افلا تذکرون ولي عبرت ناخله د قران نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللَّهُ نِعْمَتُنَا قَدِيرٌ دِين دا مون چې ذکر کو دا خو اس یو مثال یو نمونه وا دا خو اس ندی کشماره دا الله نعمتونه نه نشه پوره کولې ان الله لغفور الرحیم بشک الله بخشش کون کړي او مهربان دلته کې مقصد ترغیب او توحید تا ځکه الله دا صفات ذکر کو چې ان الله لغفور رحیم او سوره ابراهیم کې چې ذکر شیو کنه نل ته ویلو چې ان الانسان لظلوم کفار هغه د مشرک انسان حال بیانو چې ډېر ناشکر دی والله يعلم ما تسرون وما تعلنون الله پوي کی پاو سوچتا سه پټ ساته پذړونو کې او پاو سوچ ښکارې وای وګوره چې څنګه هم قدرت داغو پیژندو علم هم داسې دی یعلم اوس رد کوي ته مشرکین په عقیده باندې او داغی دا آلیہ و حال او آلیہ داغی سوک دی نیکان بندیان ملائکو داد بزرگان داد دکا مخکم تینا تعبیر پا من سر کرده دی چی افمان یخلقو کا من نمن خو ذوی العقول دا پار استعمالی او اس تینام تعبیر پا واللزین سر کیخا والذین ونیکان بندیان یدعونا من دون اللہ چدا مشرکان و توازن کی پخلو حاجتن کی بغیر دا اللہنا لا یخلقون شیئن تا معنی اگی سشینا دے پیدا کرے مفول بھی دا وصل کی چمخ کے نو ذکر کرے اگی سشینا شی پیدا کرے ولی وهم یخلقون اغی پخپل پیدا کړی شوی دی اغی پخپل د بل مخلوق دینو دیوسو پیدا کی خان داس غنیشم خالق یم مخلوقی قوم یخلقون یو دا حال یو عیز داش دویم امواتن غیر احیان بل دادا چی ملدی کنانو امواتن ملدی دی خپاو په دی باندې چولی او تمړو وي هغه ټیک دی چې مړ شوی دی هو ژوند دی تمون له جدا شوی دی زار فنا نه تللی دی زار بقا ته نل ته ژوند دی کنه ته ګور دی مشرکان او عقیده ده دا دایواز پیغمبران نه په هر چا د دې دا عقیده ده چې دی ژوند دي او داسې ژوند دي چې په هغه ژوند کې دي سن شو کولې اخو بکله خوشاله او کله وخفاو کله و بیمارو کله و نو کله وګیو کله ماړو هغه ژوند خو دي سن شو کولې دا خو وسوي چې تور د کاټه نه وتا وس وکار کوي دې داسې ژوند دي غني ښا وی اموات ندی کنا نو ایسا وطاوی جواندی وطاوی نور پسیو آیا غیر احیائن اللہ خوی ندی جواندی نو اس بس جل کے دیکھ خدری ملار نشتا یا موت تے یا حیات تے کنا اور اللہ دوارا ذکر کرو چی ملدی غیر احیائن ندی جواندی پس قسم حیات سرخا وما يشعرون ايان يبعثون او پذیم نه پویږي ځان نه دي خبر چې دی وکړ بیا ژوند کول شي نو مفسرین دا ډېره غټه کمزوري ده او موږ د دې کمزورې مرګري نه یو چې دا زهراشي نو بوتان تی نه اخلي نو آخر څنګه تی نه بوت اخلي الذين ویل دي الذين نو ته په خپل پويږي صرف او نحو و ذویلی چې الذين دا ذوی العقول لپاره استعمالي ته جماعاتو لپاره نه یو او بل اموات غیر احیان دی مړدی موت پر راغله اجونې ختم شوه دی نو بوت ته نسبت کیږي د موت او د حیات چې بوت مړ شي ژوند دی شو بوت مړ شي ژوند دی شو نه نو څنګه ته نه داخله او ما یشعرون ایان یبعثون بوتان به بیا ژوند کیږي تړي راټه کمزور ها چې کوم رسېدلې خلق دې اگر کو رستو راغلي دنیا کې شاهان هند شاه ولي الله رحمت الله عليه سلور زامن بحور العلم د علم دریابونو کنه شاه عبد العزيز سراج الهند شاه عبد الغني شاه اسماعیل پلار شاہ عبدالقادر مترجم تو قرآن ترجمہ اردو کے اولمبیا والی کلو دفعہ او شاہ رفیع الدین دا سلورو کا نام شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ ویدلتا دے دے کی چه اللہ وی وما یشعرون اموات غیر احیان وما یشعرون ایان یبعثون اغوی چه شاید یہ ان کو کہا جو پوچھتے ہیں مرے ہوئے بزرگوں کو شاید یہ ان کو کہا جو پوچھتے ہیں مرے ہوئے بزرگوں کو ویدہ قرآن اغی خلق تاوی چاگی دمرو بزرگانو عبادت کی آغیتا ہوئی چیئے سلو ستی غوارے امواتن غیر وحی آئے وما یشعرون آئیان یبعثون دزانا ندی خبر راشد جواندی عبادت کوئے الہکم الہ واحد مددگار ستاسو مددگار یو دے حاجت روا ستاسو حاجت روا یو دے اغسر شرک مکوئے واحد دے ابو سعود وی لا یشارکه شیئن فی شیئن اغذر پی صفت کی شریک نشتا بیاوی وہ تصریحا بالمدعا دا واحد دنیا چیوئے کنا دے تصریح کلپ دعوت قرآن چی توحید دے و تمحیدا لنتیجت خالص نتیجت راوی استخا عقب اقامت الحجت چکل حجت قائم کو نتیجہ تراوی استدیتا نتیجوئی کنا چلاوکم الہو واحد خان فالذین لا یؤمنون بالآخرت فسغ کسان کی یقین نکی پا قیامت باندی چی مشرکان دی قلوب منکرتن دا غیزلون وسو منکار کی گورا ما غایت الوضوح مفسرین ہوئی خبر سمر واضح شوا او غی اغسوی نامنگا نمن وهم مستکبرون دے دے شرک سبب دیکھا دا ولی انکار کی دا توحید نام دا زکا چی دی لوئی کو ان کی دی تکبر دیکھا نا مستکبرین دی پر مستکبر سمانا سند طلب دا پار رازی ان دا خلق دا لویه طلب کئی پا دنیا گی چی مونگا بسنگ لویی گو مونگا بسنگ لوی مرتبی ترسو فی نشی رسی دے ستا مرتبہ اللہ ذکر کلمخ کی چی خلق الانسان من نطفت تک دیر لویی گو ری خستا لویی نشتا لویی خدا اللہ دا مستقبری و طویلی خوا لا جرم خامخا یقینا ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون چلا پوئی کی پاس چیدی پدی ظلنو کی ساتی چیغد شرک عقیدی دی اوغا چیدی اخکارا وی تو بخلی باندی دیر وی چیان سبحان اللہ لا الہ الا اللہ فاللہ ایتا ذرنہ دے نیم خبر چما یسرون صدی پکی انہو لا يحب المستکبرین بے شک اللہ چی دے محبت نکی ددا سے لوئی کون کسران نہیں دی خواہ چکل لا يحب راشی مفسرین وی معنی یعذبو خازن وی دا سے یعذبو چی نہیں دی خواہ نبت جہنم تبی ابوزی کنا جنت تفاق خلق دی جدا اللہ خوخی اچنی خوخنا جہنم تزی دا دویم باب شورو شو دلا جرمانا امونگویلو دا طول دا زواجر و نڈک دیکھا زواجر دی کل پینکار دی یو مقصد کل دا بل مقصد دا زواجر و ذکر کی تردرین باب پوری 35-36 پوری خواب ویدا قیل لهم کلچ ویل شدیتا ما زانزل ربکم چیز قرآن پا حق استاسو سخیال سنا ذل کری دی رب استاسو قالو نوائی دی پا جواب کیا اساتویر الاولین اساتویر الاولین دا خس کسی دی پخانو کسی دی او کله وی د تورات نه نقل کړی او خلق ته بیانې عادیان سمودیان و دا زجر د پینکار د قران سره ګور د قران په حق کې دی دا عقیده ده چې دا کسی دی یا ساتویر دی مبتدا و سری قالو هيا ساتویر الاول دا خبره چې دی وکړه دا جواب چې دی وکړه دا سمرہ خطرناک دے سمرہ زہریلہ دے ولی خلق ازان سر گمرہ کو چی دا جواب چاواو رے دنو اغیم ہوئی چاو کنا کسی دی کنا دیکھ غسنشتا نو اللہ ہوئی دا خلق چی دے دیو قیامت کی دو بو جراغستی دو یو دا پلی گمرہ ہے او بل چې خلق گمراه کړي چې دی وی چې ساتیر الاولین نو بس خلق لا سوچت کړل د قران نه لا سی واغستو چې مونږه کیسه سکو لام د عاقبت ته ليحملوا اوزارهم عاقبت بداشي چې اوچت بکیا خپل درانه ګناهونه کاملتن پورا یوم القیامت پر د قیامت ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم او دغسید گناہونو دا خلقنا چیزی گمراہ کریو بغیر دس دلیلنا چیزی با یو خبرو کلنو خلق با پشاشا خلق با قرآن نا پشاشا تو گو رو تو اغیوی جدا سکی خواب پی کاملتن یا ذکوی لی دی کنا ابن جوزی وی چیو دا مومنان ام گناہو نشتا فاغه کامل نه دي ځکه چې هغه کله سنې کملو کی یا سوالو کی یا نو هغه ګناونه ته نه ختم شي کنه کمه پکې راشي او د دې لا چې دي د دې خو عمل نه قبليږي هغه وی لانه لم يكفر عنها شيئا د دې نه سنذريږي د دې کنه پس بما یصيبهم من نکبه او بلیه چې کنه دې تاسو دل درسینو ګناوته نه کم شي یا سخت امتحان پر راشي ګناوته نه کم شي نه کما یو کفر عن المؤمن دا خو د مؤمن شان دی چې هغه ته معمولی غونته دل درسینو ګناته نه ورځيږي ها ته پويږي نه معمولی غونته ګناته ورځيږي نو کام شي کنه کامل نه ای کنه از دیدا خو پورا دی دیدا خو معاف کیږي نه کنه نو به ویل شي قیامت کې الاسا امای زرون خبردار ډیر بد دی او ناکار دی هغه چې دی راول غناونه راول دلته راول ګور دا یو زجر په یارات د قران سره تزویم ذکر کئی زجر پیرات دا پیغمبر سرا قد مکر اللذین من قبلیم سنگ چتا تا دا مشرکان چلو نا جوڑی پدیزے کی نو یقیناً چلو نا کلیو کسانو چمخ کی زدینو تا دی دار پیغمبر پا مقابلہ کی او دا حق پا مقابلہ کی نا اللہ وست چلو کو فَأَتَلَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ پس راغِ اللَّهِ اِنِ عَذَابْ دَ اللَّهِ دَ غِيْغَ عَبَادِتَ دَ اَيْرُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ دَ بُنْيَادُنُنَا هَ بُنْيَادُنِي وَلَا الْقُنَرُولِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ نرا پریود پاگی بانده چت برنا نبس اڈو اون خوضی دخا دا سے حلاک شو دا کنایه دا اصل که ها کنایه دا دا دیغا منصوبیو چه پیغمبران تا جوڑو لی همیشا اگا منصوبی اللہوی داغی مثال دی او مکان دی خلق مکان جوڑی دا دیده پارکا نا چه کینی پکی پا امن سرا پا دا دیده منصوبا مثال دی او مکان ہو او اللہ رب العزت اگا سنگ ختم کو څنګه چې هغه مکان د بنیادونه وای او را پریوزي دغه سه الله دې هغه منسوبې ټول خراب ختم کړي ها فخر علیم الصف من فوقهم او راغې دي تعذاب دا طرف نه چې خبر نشو پون شو پزان دغه د دنیا عذاب شو ثم یوم القیامت یخزیهم بیا پر د قیامت باندې وای الله رسوا کی وَيَقُولُ تَفَوَّسَتْنَا كَيْفَ أَنَّ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ چکم دې کې دي زما غد برخه خاوندان شرکائی تاسو په خیال کې ښا درځي په خیال کې یادې دا تفصیل کوي ولید الله سره سکار دې یا دا لري شرکاشته نا للتذلیل والتحقیر دا تپوس دا غیظ ذلیل کول د پاره رسوا کول د پاره کم دې دی شرکا زما کنتم تشاقو نفیم چې تاسو په پاره کې مقابله کولې دا غی په سر باندې پیغمبرانو سره یو ضمانه ده جګړې توي مقابله توي تم کنتم تشاقون چې مخکې دې صورت کې ذکر شي کنه چې الا بشق الانفس الله ویلو ځان په مچا وکړه نوې تاسو چې چاو دی به د حسین په حق د دی کېم کچا وستاو د خدای نوم اغست به او دسا تاسو به چاو دی چولې به د بي کوي ولې دا کوي نو کوم ځای دی وسو راغي وغلی شي قال الذين اوتوا العلم نو جواب ورکیا کسان چې غیل علم ورکړی شي په دنیا کې هغه څوک دي نور حلمانی وي هم الانبیاء والمؤمنون دا الذين اوتوا علما بدلائل التوحید او كانوا يدعونا في الدنيا الى التوحيد چغیل الله علم ورکړو د دلیلونو توحید او خلق ته دعوت ورکړو هغه ته او تل علم ویلی ها غریب وی په جواب کې ان الخزي اليوم بشکر رسوای دنن رزي وسوء او عذاب او سختی على الكافرين ټول په کافرانو باندې واقع شو تاخیرت ګورو په کافرانو واقع تاکم کافران دی اللذین دا کسان دی تتوفاهم الملائکتون چی دا عذاب پدی باندی دا پخوان شورو شوی دی دا دوسنا ندی دا کم وقت ندی چی ملکول دی لملائکو تتوفاهم الملائکتون چی ملکول دی لملائکو ظالمی انفسهم او تر دغه وقت پوری دی کلکو و ظلم باندی ظلم کون کیو پا خپلو زاننو ورطو بیوی نیستا مرگو تا پا شرک کراگی ظالمی حال حال کون مستمرین علا شرک روح المانی وی پا شرک کلار دنیا رچ ملیکو مڑکول ندیو تمینتو نشورو کرا آو فَأَلْقَوْا السَّلَامَ نُذِي مُلَائِكُ تَعْدَ صُلْحِ خَبَرِ قُولِ أَلْقَوْا السَّلَامَ جو دا مانا دا او سیوی ما کننا نعمل من سوء چمونگا خس گناہ ندکلیم یا اخت تیرا گناہ چا کردے تا گناہ ندکل ورہ ملائکو تبوید دن کا دن پا وقت کی چوگر ہمون سر گزارا ہو کہ ہمون گڑی رجزان یو ازمون غډیر نازکی ګر کیږي یا خدای دا دي ښه هي اوس به تا ګر غو خي هو ما كنا نعمل من سو مونږه خو سګونه نه وکړې مونږه خو هیڅ ګنا نه وکړې ازویم قول دی ابن عباس وی قال قو السلام اقرار بو کی دو دا اللہ دا عبادت اقرر بالعبودیت للہ عند الموت ملیکو تبوی چی وس مونگا عبادت کو وس مونگا منو خوا چی تاو سوائن مونگا آغا منو خوا اقرار کی دا عبادت امونگا خوص گناہ ندکرن دا اولی وی روح المانوی المراد ما کننا عاملین السوء فی اعتقادنا دا دی خپل عقیده یادې خپل خیال یادې دی خو شرک ته ګنا نه وکنه دی خو شرک ته وسیله وي دی خو شرک ته ادب وي ځکه وای چې مونږ خو ګنا نه کړې مونږ خو وسیله کړې دا مونږ خو اولیاء سره محبت کړې دي مونږ دا اولیاء کرامت منلې دي مونږ خو ګنا نه کړې فین اعتقادنا ان اعمالنا خير غير سيء دا ګنانه دی وی ښا زموږ ځاډمان تر دغه وخت پورې دی لا ګناو نه پیژند ښا قیامت تلالو ګنانه نه پیژندلې بل جواب کوي الله رب دې چولې دې نه کړې تا خو پرمان رہی جوړې دې ثنا او چرته زیارت نه دی پاتې شوی نه په غر کې نه پسام کې تا خو تا خو سم سبق زو چې کی بناست کنا خدای زیارتون لا خبره ول شروع کړی کنا خلق بغوگون لگوتی ورولی چی پو دمرا یاداش دیوتا دمرا یاداش دیوتا ار زیکی خواه پلانی زیکی داسو دی پلانی زیکی داسو بلا عمل لکڑه دی دیر ناکار عمل لکڑه دی ان اللہ علیمم بما کنتم تعملون یقیناً اللہ خبر دی پاگا عملونو چی تاسو کری دی خبرو تاجت نشت دی منتو نمکوئے فدخلو ابواب جہنم زی جہنم تا دی دغه وخت کې وتوي چې ملایکه مړکۍ او کنه نو خلق عربستان ته وړو دغه ته قبرستان ته وړو او قبر کې خښ کو نه روحونه یادي روحونه روحونه ته وي چې د جهنم ته ارواحهم داخل شي دروازو د جهنم ته خالدین بیا می شبه پاږي کې فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ډېر بد زید او سیدون او سیدو د متکبرینو تمانا ابن کثیر وی یدخلون جهنم من یوم مماتهم د مرګنا د مرګ دروازه ندی لاړ جهنم ته به تاسو مګوي بیرواحهم روحونه لاړ واجسادهم فی قبورهم او بدنونه قبرونه کی دي تجد حرها و سمومها دي تم هغه گرمایش راضی ښا دي تم ذکر تعلق او سرو یوسو پر دا بدن شته په قبر کې خاور شوی نه دي تجد حرها و سمومها دیم داغه اثر مومی کنه ښا دا ابن کثیر معنا کړی دی حال ذکر شد مجرمان او داغی خلقو چیز قرآن پا حق کیا ساتیر الاولین ویلو خا وس حال ذکر کی دو ممنانو فقیل للذین اتقو ویلی شو تپوس اکلیش داغی کساننا چیزان بچ کلو دا شرکنا ما زان ذل ربکم چیز قرآن پا حق کی سوائے سنازل کلی دی رب ستاسو قالوا وایغی په جواب کې خیران انزل خیران فعل ورسره ده خو خیر او برکت قران خو خیر او برکت دی خیر خیر دا خو داول نه تر خیره پورې ښه څومره خسته جواب وکړه بيزاوی وی قال اصحابنا يريد الذين اتقوا الشرك اتقوا معناه کړه وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ داغه خلق ده دې ډېر خسته جواب ده چې خیره للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه خاص ده دغه خلق ده پاره چې ډېر اخلاص کړي په دې دنیا کې نو دې لپاره جنت ته ولدار الاخرت خیر او خامخا کور د اخرت خو ډېر بهتر ده خیر ډیر بهتر دی ولی خصوصو وجو سره یو په دی وجه باندې چې همیشه دې پنا په ناراضي نو خیر یو په دی وجه سره چې نعمتونه به اندازې دي اندازې نشته ښا بل په دی وجه باندې چې نعمتونه به شمشماره قسمه قسم دي کنه یو قسم هونه دي کنه کور د آخرت ډیر بهتر دی ولنعم دار المتقین او ډیر خیسته دی کور د متقیانو هم دغه جنت ته ناخلی او غالبا یو حسن بصری دی رحمه الله چې هغه وی چې دا د دنیا کور یادې تا د متقیانو کور لیدلې دی دلته دنیا کې کیا معنی کې یا کچی پاړ کې یادې دی دل تشته کنه کور د متقین دور اورو کې کور دی چې قران ته ناشتي نو څوک په سیړو ناشتي څوک په پیزارونو ناشتي والله دا ډیر ښهستا کور دی او ځکه چې د دې کور نه به د جنت تزي د دې ځنه وځه د ټیکټ اغستې شي دې ځنه وځه دغه کیږي فلایټ سوتوي فلایټ دا زویر خاص تکور دې ولنه مدار المتقین جنات عدن یذغلونا جنت الذی دامی شوالی چې داخل وشي هغه ته تجری من تحتها الانهار چې وایيږي ولان دې دو ونو داغین نه هرونا لهم فی ما یشاؤون دې جنت یان د پارا پذی کور کې هغه سدی چې دی غواړي ما یشاؤون فا چې دې سوالی نه پګښته دې کړه نو کور خودی ته وی چې ته سوالی هغه پکې تیار ما یشاؤون کذالک اجز اللہ المتقین دغا بدل ورکی و دغا اجر ورکی اللہ متقیانو تا دا متقیان دا کم وقت متقیان دی اللہ ایدا دا پخوان دی اللذین آگا کسان دی تتوفاهم الملائکتو چه ملکول دی لر ملائکو ملائک دیلم راغلیو کنا ملک الموت طیبینا دیر خوشحالو سوکو دو معنی دی یا خواغ ملائک دیر خوشحالو او اگیو دا زمون مرگره دی زمون دا پخوان پی جاندو دا دیر نیک انسان دی اگیو دیر خوشحالو هر روح تدا سے اخلی او بالکل درد والنور کئی حدیث کی رازی لکا مشک چنسکور کی ادا اوبت نبیگی کنا پاسان باندی دغس دا روح ددن اوزی ایس ٹکر پکنی نمانا دادا ملائک خوش آلی اولی مانا کی متقین سوک دی مانا ہو ما رویا عن ابی معاذ طاہرین من دنس الشرک بالکلمت الطیبا متقین مانا ہو پاک دی د خیر د شرک نه دا پس پاک شوی دا پاک کلمت وی بسرا صاحب د بحر محیط وی ابو حیان روح المعانی وی یقولون اذه معنا دار طیبینا چې دا مومنان ډیر خوشاله وي وګوره په مرګ باندې خلک خپای کنه الله ای مومنان په خوشاله چاوي چې خپای طیبینا یقولون اوایدی تدا ملائک سلام علیکم زمونږ طرفنا سلام دی پتا سبحان دی یو دا معنا او سلام علیکم بچو دار تکلیف نه په امن شو په امن شو سلام علیکم حدیث کې دام راضی چې دا ملائک راشد لا حضرت عجیب مرګی ښا اول و سره خبری شروعی که دیر خواگی او تاویی چه السلام و یقراو که السلام منگ ده سلام ده طرف نراغلیو اللہ اگه پتا بانده سلام ویم اگه وی چه زمان سلام و تاویی ابیا و تاویی چه استاو ختم ده یقراو که السلام نوی ده دمرا خوشحالشی دمرا دا سلی چ زیر راکو زیر راکو چې د الله طرف نه مال سلام راکو نزدله وسور کم پذیر کی نو نور سو وسره نه نو د خپل روح را او باسي سوال دا روح ولا ورته نظر نور سو نشته اپا کی ګایما اپا دی باندې گزارو سلام علیکم ادخل الجنه بما كنتم تعملون ملائکه توي زي جنت ته زي زکه چې تاسو عمل کړو دا قرآن خبري دي کې تعویل ماویل نه چليږي نو ګور احکار خبري صفاقه چې کافر او مشرک مرشو هغه ته فدخلوا ابواب جهنم ززا چې په کومه دروازه زینو ز تا تا ووار دروازه جهنم کلاو دی سوره حجر کی تیر شلحا سبعت و ابواب او دلتا مومنانو تاوی چې ودخلوا الجنه بما كنتم تعملون دې کې څه شک شته دی دا یقیني خبره ښه چې د مرګ په وخت کې څوک جنت ته ځي څوک جهنم ته ځي قبر کې هو دغه پروت دی بدن لا اوس شي نه دی ښه اصل شی خو انسان دی انسان هغه روح ښه دیو جنہ چی روح تیو دینو حدیث کی راضی چلیلا پریو ویرسوے دام صلیخ دی دان سرا اگا شیخ دی نوو تا اگا سل شیخ دی سرا سکوے ورسوے دان تینا بیغام کہے دا زکی ذر رسیخا چی انسان خلال دا او دا مار پٹ پات شو مار پٹ ورلو حلی اندرونا دا بیا زجر دی اللہ وی چی دا خلق سکی چی دی دا مسئلہ نمانی دی دا عقیدہ نمانی نو دی ستا انتظار کی انتظار نکی اللہ مگر دی خبری تانتا تی اوم الملائکتو مگر چی راشی دی تا ملائک دا ملک الموت یا دی او یا تی امر ربک یا راشی فیصلہ در افستان عذاب پی راشی یا قیامت یا دی دیتا با انتظار کی کذالک فعل الذین من قبلهم هم دغا سکار کرے ہوں اگا کسانو چی مخید دینو دا انتظار انتظار یا دی اللہ وی دا انتظار دیرو خلقو کرے ہوں نو بس چی وقشنو یا پی دنیا کی عذاب را گئے دغا موتم داغی دا پار عذاب وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون ظلم نه کوي الله په دې باندې لیکن دې په خپل ځان باندې ظلم کوونکی فاصابهم سيئات ما عملوا ورسي دلدي تا سختې عذابنا دا عمل چې کړو وحاق بهم ما كانوا بي يستهزئون او نازل شو په دې باندې عذاب چې دې ور پر ټوکې کولې دا دویم با ختم شو زواجر دریم شورو کئی حوغی کی دلیل دا مشرکین او بیار پسی ارنقلی دلائل دا انبیاؤنا او بیا زواجر پہ انکار دا توحید و انکار دا قیامت وقال الذین اشرکو لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شئن نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شئن دا مشرکانو دلیل ذکر کئی انعام کم تیر شو 148 کی مشرکان وی کدا شرک خنوی چمونگے کو کنا اولا پدی رضا نوی کنا نمونگ بے اوتاولی پری خودو زمونگ سا قدرت تے چلاو پے اوکار نی خوش آلا اوتا بے کہیں داخو اللہ خوش آلا دنو زکا بور مطلب اس دے یہ نمونگ چدا شرک کو نزکے کو چپا دی اللہ رضا کو مشرکانو دغا عقیدہ دا بالکل مقابل خواہ سنگ چه موحدینوی چه مونگ زکا توحید منو چه مونگ پا دی اللہ رضا کهو ناکو رشتی آدی نمو شرکینوی مونگ زکا شرک کهو چه مونگ پا اللہ رضا کهو نو اتاو تینا دوبا لانجا جوڑا کڑا خدا دوبا ندا چه خلق بوی چه ار سنگا چلی مونگ پا دوا کیا ریانیو چه مونگ پس رضا کهو گردی مشرکان دی دلیتا وایا کسان چې شرک کوي لو شاء الله وی کدا الله خو خوي چې موږ د شرک نکو ما عبدنا من دوني من شي موږ بچر عبادت نو کړې بغیر د الله نه د هیڅ شي نه د ملائکو نه د انبیانو نه د بوتانو نحنو ولا باونا نه موږ نه زموږ مشرانو نه به موږ د عقیدې شرک کړو چې را مدد شي ولا حرمنا من دونه من شيء انا به مون حرام کړو بغیر د الله ناس شي په خپل ځان چغه ته شرک پیلی وی ښا نه به امکړي دا خو الله رضا دې نو زکه مونږه کوخه نو دا خو ډیر کارونه دي کنه چې الله کوي او ته پینې رضا نو بیا ولي چې ته نه جوړ شې او بیمار شې اندا چاره واستي دا بیماری الله را واستي دا کنه نو چې را واستي دا نو آپ رضا دي نو تی ولي منډې علاجونه کوي دمن کوي کله یو پلا کله بل پلاو اکل او تبذر دی چې رضا سي موزي مرز دي بدبخته مرز تاسو خیرې کوي مرز موزي نه دي ته موزي بیا موزي مرز دي مرز خو نعمت دی چې ستانه ګناونه ریږي موزي هوتې نبی اولی علاجونه کوي اولی علاجونه کوي یاوا بل کستانه ذاته پوسو شي چې دا شیطان چا پیدا کړو ته وسوې بل سویل شي ویلې وې چې الله پیدا کړو نو الله ته ناراضه ده دا فرعون دا لولي کافران ادا گمراهان چا پیدا کړی دي الله پیدا کړی نو خوشاله دي په رضا دي په ځکا کنا وته پتن تا تن لګي تا دا الله دې راضي او دا رضا پرخ نه کړې یو دا الله اراده ده هغه هر څه کیږي دا الله اراده ده ایمان او د کفر او د شرک او د شیطان او د فرعون ارز کی دا ارز چی دا الله په اراده شوی دی ها رضا رضا خاص په ایمان په توحید او په نیک عمل او په جنت رضا په دې پوری ده تا پر خونه کو نو تا رضا وونه اراده سره دی او تړلا اراده دا الله دا ارز کیږي او رضا د هر سن کی ښا مسله د غیر ذکرې چې تاسو له شرک در کړلې اباغي اختکړې د اراده کی او ګناهونه او جرمونه د غیر ذکرې چې تاسو جهنم ته بوزي اراده د الله ده خدا موای چې رضا دینا رضا په ایمان په توحید په نیک عمل په دې سکون رضا ده د دې فرق نه وکړي كذلك فعل الذين من قبلهم قران جواب کی پخپلا دا جواب چې خط سوې چې دا شرک زکوم نو الله پر رضا دی نو الله وی دا غسی شرک کړو کار کړو هغه قوم نو چې مخکې د دینو نو څه شو هلاک نشو دا په الله نور زکه فهل على الرسل الا البلاغ المبين نشته په پیغمبرانو باندې مگر رسول خکارم بل جواب ګورم الله یو کدا شرک زما خوښ وي بیا ودا پیغمبران سره را لېګلو پیغمبران خو ما دې لرا لېګلې دي چې د شرک رد کی او د خلق تد الله وحدانیت خوې ولقد بعثنا فی کل امه رسولا یقینا را لېګلې د مونږه پار امت کې پیغمبر پدی مسئلہ باندی یعنی عبد اللہ وجتنی بتو آغوتا چه خلقو دا اللہ بندگی کرے اللہ یو گنے او زان ساتے دا شرکنا او دا شیطاننا تو آغوت شرک او شیطانو هر باطل تویخ اسمن لکل ما عبدا من دون اللہ خازن وی اسمن لکل ما عبدا من دون اللہ چ بغیر د الله نه کوم معبود دی کنه کا شیطان دی او کا بت دی کا هر څه شي نو ویلی مو چې دین ځان ساته پمنو من اد الله او بازي دین او سوچ الله او ته ذات کو توفیق ول ورکو مؤمنانو پمنو من حقت علی الظلال بازي دین او سوچ ثابت چې پاری گمراهی بس دغه دوه قسمه شو کنه ها چا دا پیغمبران دعوت قبول کو حد اللہ او چا قبول نکو نو حق تعالی الظلالہ فسیرو فی الارض یو گردے پزمکا کیم فا فانظروا اگورے پا نظر دا عبرت سرا کیف کانا عاقبت المکذبین سرنگش انجام دا دروغ جنو خلقوں تسلی پیغمبر لوی ان تحرس علا هداهم اے پیغمبرہ کتر دیر حرس کن تدی خلقوں پا ہدایت باندی او کنکن سو کوئی دا مانا ان تحرس علا هداهم او لا تحرس کته د دې په هدایت پس ډیر زیات غمجنې او کنې فین لا لا یهدی من یذل بشکل لا زید نکیا چاته چې گمراه کړی دي امالهم من ناصرین نبی د دې لپاره څوک مددګاران نو استاذ مواری تبلیغ دې بس تازه سرکار او دا سرستا کار نشته چله هدایت کوي یا نه کوي یاد الله شان زجر پینکار دا قیامت واقسمو باللہ جہد ایمانیم دا مشرکان سوگندونا کئی پا اللہ باندی پاخ سوگندونا اولی دیو کچا کچا قسمونو ناغب پلاتا و منات کول او یو پاخو ناغب پا اللہ کول دو رخوی اللہ مانو کنخا ردیو سوگندونا کول پا اللہ باندی سبیوی لا يبعث الله من يموت جنب ژوند کی الله خلق چمړ شوی دی ګور په الله به سوګند دي د پاره کو چې انکار به کو د قیامت نه نو خلق ته به وی چې دا موږ د الله قدر کو چې دا غنو مون په سوګند کې واغستو دا موږ د الله قدر کو موږ په لو کې ډیر دا غ عزت ته نو یې داود ویسو اللہ نم پھدی واغستو خو پسدی واغستو پھا کفر چلائے باس اللہ من یموت دادا مشرکانو کار زکا مخی منگا ہوئی کنا پرون کنا چیغا سالک ویلیو چی من نگردم پاک از تسبیح شان چلکا اللہ ہوئی چیزا دا مشرکانو دا ذکر و تسبیح پوج باندی نیم پاکو ز په خپل پاکي ما په خپل ذات سره ها مشرکان چې سکیا خو د پاکي خبرې نه دي خو د الله د قهر او د غضب خبرې ګوروي لا یبس الله من يموت ته دومره غټي خبرې نه انکار کی چې الله عز وجل ژوند دي کومه ادي وي نه به ژوند دي کوي چې مړ شي وي توبه خو د سره مقابله کوي نو جوابونه دي ها بل ولینا یبعثو داو سره ده ولې به نه ژوند کوي وعدن علی حقا یو د دې وجنا چې الله وعده کړی دا په خپل ځان باندې دا سی وعده چې رښتیا ده چې دا یبدی او یعید کومې پیدا کړی مې بیا ژوند کوي ها ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي ذم لِيُبَيِّنَ عَلَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِمْ قیامت بزکا اللہ راولی خلق بزکا جو اندی کئی چه وضاحتو کی دیتا دا اغی مسئلو چی دی پاک اختلاف کرنے دیں فیصلہ خلانا دا شوی خبر خطول دا غصی لڑا اخرت تلالا فیصلہ خونا شوا ناللہ فیصلہ نکوی دریم وليعلم الذين كفروا او دې لپاره چې پوه شي هغه کسان چې کافران دي انهم كانوا كاذبين چې دې سویل دي نو دروغ ویل دا خو په قیامت کې دی وای ښا دا په قیامت کې اقرار وکړي چې او مونږه کافرانو مونږه دروغ جنو مونږه دا دنیا کې خو هغه ځان ترشتيني وای نو دا ارسه خو قیامت ته پاتې دي پرچتوی چې بیا به نه ژوند کوي نو تاسو ورسره خراب کړه انهم كانوا كاذبين دې دروغجنو په ډیرو خبرو کې بیا خاص کر په دې کې چې دا مخ کې وي چې لا یبعث الله من يموت اخري جواب سلورم ګورم الله یولې دا قیامت سګران کار تا ته بګران انما قولنا لشن بیشکا وینا زمونگا دا پار دیوکار اذا اردنا او کل چه ارادو کو ان نقول له کن فیکون وایو غی کارتا چه شأن موجود شی اراده غواړی اراده الله وی ګران کار خوندی چې ته وای چې بیا باندې ژوند کیږي د زواجر سلسله ذکر شو نو اعمال صالحه مؤمنانو حال بیان او داغی نیک اعمال بیان والذین آکسان هاجرون چه هجرتون اکلو فی اللہ لالا دا دین پا خدمت کی فی اللہ لیقامت دینه فی حقه ولی وجهه مدارکوی صحابه کرامی آده او صورت خو مکی ده هجرت خو نو شوه ردل تمرات تینا غلوم بے هجرت تی حبش ملک تخا هجرت تا مدینی نیا دی هجرت تا مکی معظمی یا دی صحابہ اول هجرت کلو حتیاو تنو حبش ملک تا دا نجاشی ملک تا ذکر جدید علیوان نپری خودنو خوا نوغه کسان چې هجرت یې کړل د الله د دین د پاره او د الله د رضا د پاره من بعد ما ظلمو پس دا وینا چې دې سره ظلمونه وکړي شو لنبوي انهم فی الدنيا حسنا الله یذبو لزیورکم په دنیا کې ډیر ښایسته ورکول کنا مدینه منوره چوته ویل شي زیول سمره ښایسته ورکړي دا سی دے والا ورکو دا سی کلے والا ورکو چی حدیث کی راضی آغا پخانو کتابنو کی راغلی تورات انجیل کے چیز نبی علیہ السلام دا ہجرت دے با آغا کلی آغا کلی بای تاکلو القرآن چی کلی بخوری کلی بخوری نو اخوار کنا کل کلی اخوار شام روم عرص اخوار دا سی دے والا ورکو حسن ستوئی امام راضیوئی وہی الغلبت علی اہل مکہ تا اہل مکہ سوکو اللذین ظلمو پاگی باندے غلب ورک لکنا او وعلى القرآ قاتبتن پٹول کلو باندے على اهل المشركين في المشرق والمغرب دیوله په دنیا کې حسنه ورکړه کامیابی ولا اجر الاخره اکبر اجر د اخرت خډیر لوی دی د دنیا د اجر نه لو کانو یعلمون کاش کدی پوه دی الذين صبروا على ربهم يتوکلون دا مهاجرین څوک دي دا کسان دي چې صبر کړی دي د دې مشرکانو په غزر رونو باندې او په غظلمونو باندې او خاص په خپل رب باندې اعتماد کوونکې دي زواجر ذکر شوه دا غي نفس ورسره شوبه او دا غي جواب دی وی چې پیغمبر راتو نو بشر سره راته ملائک براغله منګ با پکې غوږم نکاو کوم لایک راغلې نه الله جواب کوي امر سلام من قبل کلا رجال نوحي لهم موږ د دې لیکلي ستانه مخکي دنیا ته مگر نارینا رجالن سړی وحبهم کول دي تان موږ ملایک نه دي لیکلي فاسالو اهل الذکرهم تپوسو که دا علماؤنا و دا قرآن والاونا ابن عباس وی اهل القرآن ان کنتم لا تعلمون کنپوئی گے پخپلا بالبینات والزبر داوی مخ کی سر لگی خواه چو ما ارسلنا من قبل که اللہ رجالا فسوم لیگلی دی دنیا تا بالبینات والزبر و معجزو سرا و صحیفو سرا فانزلنا الیک الذکر نازل کرتا تا قرآن لتبینا للناس ما نزل الیہم چه تو بیانو که خلق تا داغی مسئلی چه نازل کری شدیتا داغی کتاب چه نازل کری شدیتا ولعلهم یتفکرون او دید پاری چه دی پکی پخپلهم سوچ و فکرو کیم نو ذریو خبرو اثبات کئی ذریو خبرو چه پا دین که اغا دلیلو ندی کنخا چه ده شریعت دلیلو نسودی سلور دلال کتاب سنت پیغمبر او اجماع قیاس ورسر دی سلور نو چه ویوی چوان دلنائی لیک از ذکران نو ده کتاب شو قرآن او چې ویوی چې له تبینا للناس اے پیغمبر اچتی وضاحت کې خلق ته نو دا سنت شو کنه دا تبیین څه دی سنت دا مانوس دی له او چې ویوی چې ولعلم یتفکرون دا خلق به کوم سوچ او فکر کوي کنه ها دا فکر او سوچ څه دی یا د ټولو د اتفاقی ناغه اجماع دا یا دی یو یو امام دی نو هغه تقیاس وی ابو بکر جساس وی دی احکام القرآن چه دی زین دا سلور ادلت شرع ثابت تخویب ذکر کئی سلور قسمہ افا من الذین مکروا السیئات آیا بچ بشی پا امن بشی او کسان چه چلو نیکلی دی دیر ناکارا سیئات سمانا سعیهم فی ایزاء رسول اللہ و اصحابه مخی سر تعلق دیکن اخا تیزی صحابہ ولی حجرتو کو اخپل ملک پریخو دو مل ملک تلانو دادی مکرونو مکرو سیئات تی نپریخو دن اخا ناکار تدبیرونے و تقولنو نلاوی دیو بچی دی خوشحال دی چیر بس لرو وم شللو او د کلی نام وستو همون با پکی وست جون تیرو اللہوی تو جون تیر کی آیا بچ پشی او کسان چی چلو نیو کلوم دیر ناکارا این یحسب اللہ و بیم الاردان دی عذابنا چکا اللہ دی لپدی وچت مکا کی خاخ کی لکا دا قارون نو بچ پشی نا یوان او یاتی یوم العذاب من حیث لا شعرون یا براشی دیتا عذاب داغ طرفنا چو دی بارو دزان نخبر نئیم او عذاب با پیراشی تاسی عذابون را غلی کن قوم دلوت علیہ السلام فودو باند پیراد او یا خودم فی تقلبیم یا بونیسی دی لرا پا گرزی دو را گرزی دو کن خویخ بای گرزی را گرزی با پا بازارونو کې تقلب داز ادی که اللہ بے اونیسی رب بشی فما هم بمعجزین دی ندی زان خلاص ان کی سلورم او یا اخذهم علا تخوف یا با اونیسی دی لنا پس دو یرولنا او پس دو کمولنا یرول تخوف ذکا مخکی بادا سے حیبتون آو زلزلی و دارا ابی ابا عذاب را گئی تخوف دامانا یا دا هر بند حال یادی چکل اللہ دا سے عذاب امرا ہو لی پا خالقو باندی چی اول تینا صحت واخلی دا سیشی چی بس چون موٹی اڈو کے پاتی شی اگا مال تینا واخلی هر ستی واقع ابیا اور پسے دے رخصت کنو دے تعالی تخوف ہوئی اے تنقص الاموال والانفس مالونا نفسنا او انما یمحلو بی اکثر الاحوال او دیرو احوالو کے والا محلت ور کئی او دیرو سرداسی کارون کئی دا سلور قسم عذابون بیان کو نلاوی چې د دین او بچي ته دین او بچ کې دی شي او لم يروا الى ما خلق الله من شيء اين قوريدين او لم يروا الى ما خلق الله من شيء اغه دلیل بیانی او دا بل قسم نعمتونه دي اخری د دې دریم باب اخری چغه ته انقیاد تابعداری چغه لوی لوی کائنات الله یما تعجز دی ما تفسید دی وګورو ته انقیاد ښا اینه ګوري دا خلق هغه ته چې الله پیدا کړی دی یاری او شین یتفیو ظلالهم کګیګرا کګیګی سوری داوی یعنی الیمین او الشمائل کله هی طرف تا او کله ګس طرف تا کوونی دی کو مکانات دی نسوری یو وخت یو پلی بل وخت بل پلی یتفیو ظلاله درځي سجده ده کنه سجدا لله عاجزون کلی الله تا و هم داخرون او دې الله د حکم تابعدار او خاص الله تاسجدی کیا او سوچ پاس وانو کیږي او هغه چې پد مکه کیږي من دابتن هر قسم زنده سر دابا والملائکۃ او ملائکهم وهم لا یستكبرون عاجزی د سجدی معنی وکړه هغه سجده صدا هغه دا چې دی لوی نه کوي کنه لوی پکې نشته ده ملائکو حال بیان کو چې ملائکو ګورا سره دین چلاوله څومره بدنونه ورکړي دي لوی پکې بالکل نشته ها یخابون ربهم من فوقهم یریږي د خپل رب نه چې غالب دی په دې باندې او یفعلون ما یؤمرون او هغه کار کوي چې دې ته حکم کولی شي د الله طرف نه د انقیاد تو عام مخلوق تابعداری او تا کاغه بردی او ککته دی ټول الله تعجزی کوي دلیل عقلی په دې بیان سلورم باب ذکر کوي ترپین 60 پورې سلورم ادي کې دلیل وحی ذکر کوي حوال ابیا زواجر دی تخویف او ترغیب فی تبلیغ ترغیب قرآن تا وقال اللہ لا تتخذو الہین اثنین وحی دیتا وی قال اللہ سمعنا دلیل وحی دی اویلی دی اللہ امر کردے چمنی سے مددگاران دیر انما هو الہ واحد بشکا مددگار یو دیم فَإِيَّا يَا فَرْحَبُونَ اللہ وی خاص زمانو یری گئے دوسرل یر جو تویلی شی فرحبون نگورا الہینم دو توی سنینم دو توی الہنم یو توی واحدنم یو توی دا دویم دویم صفت و سرولی ذکر کو زکا چیو الوهیت تے او یو شرک دے تا جدا جدا سکنے الوهیت ننفی کئی الوهیت خصابت تے اللہ لرا بہر حال وہ اصل مقصد رد دے پا دی دیروالی باندے دو الوهیت رد نکی دا اکثریت رد کئی دغس الہ واحد دا الوحیت اثبات نکئی دا وحدانیت اثبات کئی تیسر المقصد دا دا ویلی دی اللہ چمنی سے اخدایان دیر الہ نسنین دی سنین نمرات تعدد و تکسر دی اخدایان دیر نو رد دسو شو دی سنینیت شو کاغار سو کداز دنیا کم تیر شوی دی اغیطا سانویه وی سانویه سا سنویه ده سنه ده ده تصنیه نه تصنیه دوو تاوی ناغی دو خدایان منل خالق ده خیر ویدا جدا ده او خالق ده شر ویدا جدا ده نوچه خالق ده خیر و ناغت احرامن وی او چه خالق ده شر و ناغت یزدان وی خواه دا وګوره سنوی سنوی او ډلره دا غیدا کی دا واخه نو باغی عمرت کوي منی سه مدد ګاران ډیر اصل مطلب رد پاغی ډیر والی باندې ښا انما هو الا واحد بشک مدد ګار یو دې نلای زمانو یری ګم رحب دزړه یری توي ښا وله ما في السماوات والارض خاص الله الرضي او سوچ په اسمانو کې دی او په ځمکه کې وله الدين واسبا او دې الله لره عبادت ته او بندګي دا واجب او لازم بل چلنا دین ستوي عاجزي تابعداري او سعيد بن جبير وي عكرمه وي چې شهادت ان لا اله الا الله دې دې ته دین ویلې کنه ابا غیر الله تتقون نو يخلقو تاسو یره کوي د غیر الله نه دلل نه یره نه کوي نو د غیر الله نه یره کوي مشرکان دي داسې کنه اغه د خدای نه بالکل نه یری بے ذبی کوي بے قدری کوي خدای غیر الله نه توبه کله ولینم دی وتا واست کله قطب او د غوث نوم دی وتا واست دوم روی ریگی چو گون لگو تیوارو که نلائی بغیر اللہ تتقون عجیب خلقی وما بکم من نعمت فمن اللہ اگا چی تاوستا کم نعمتون حاصل دی کاغا پا دی بدن کی دی نعمتون دی کاغا تینا بہر دی نور مال دی اولاد دی تا دنیا نور سہولتون دی فمن اللہ یقینو که اچداد اللہ طرف ندی خواه د بل چانم پکې نه دی غره دا ته شرک وی کنه ها پما بكم من نعمت من صحت وسعت رزق والمال والاولاد دا ټول دا ټول د الله طرف نو غنه یقینو کې ثم اذا مسكم الضر بیا چې ورسی تاسو ته چرته مصیبت او zarar فیلی تجعرون نو دیل لا تچغی وحیم فیلی تجعرون چکل اس معمولی حادث راشی اللہوی نو مشرکانو کارتاو گورا حادث راشی فیلی تجعرون دیل لا تچغی وحی بیا ارول وحی بیا او یا اللہ او یا سم ایزا کشف الضر عنکم بیا چې الله لري کې هغه ضرر او حادثه او مصیبت تاسو نه تاسو حالت بدل شینو اذا فريق منكم بربهم يشركون رزقه وخت کې اورل په تاسو کې داسي چې خپل افسر نور شریکان کوي امام رازي وی امام رازي د 600 چی خبره کوي یا 602 داغه خبره کوي په د محرم لومبه ورځ وا اما د دې آیت تفسیر لیکو د دې آیات چې سم مزام سکم الذر فیلی تجار وی دې کې زلزلہ شو کی زم پاسې زم چې ما او کاتم دا خلق چریواله ادا پیسې وې سندلې او دا چریو پچ څنګه زلزلہ ودری دا مس بیا غ خلق روانو چا چار بیت وی او چا ټپی کولې چا غانې کولې چا سکول او نو دا د قران معجزه وا چ بالکل الله رب العزت څنګه وی کنه چې زامسکم الذر فیلی تجهرون ثم اذا کشف الذر عنکم اذا فريق منكم برب مشركون بس پچی سخت لری شنو بیا قحالی بس په یو حال نټینګی کنا دا کو موحد چې په یو حال دی دا کو په عقیده کې یو فرق نه راځي ښا حددی پته نه لګی دی په یو وخت یو شانتی بل بل شانتی نلاوی نور بسو کی لیکفرو بما تینام عاقبت دائی چنا شکریو کی داغ نعمت تماو لورکم ولی ما دا مصیبت نبچ کرل ما دا حادثی نبچ کرل او غرق میں نکرل کانی میں پیو نورول دا نعمت نو نزینا شکریو کلکنا کدورا کلوے چ سنت باندے عمل کلوے چ سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داو چ بدا سے حادثہ کے وراغے نو دورکا تبیا اکڑا نو کدی جمعاتو نو تراغلے وے کنا یو دو دورکا تا اکڑا نو بیابا ناشکری نو کنا نغیر پدی پوئی گی نا چ ناشکریو کی داغے نعمت چماولا ورکن اللہ رب العزت وی چیزا خیر دے اکو اس بچ شو نو بیابا راشی فتمتعو نمازیو کے خلقو مشرکانو کو دنیا کی او خوشحالیو کے فصوف تعلمون درد چپویو بشے پخپل انجام اب دیس الورم باب کے دا مشرکانو رسمونا رواجون دا شرک آخا فیجعلون اجعلون سرا او داغی شرکیات ذکر کئی وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مقرری جعل ستوئی مقرری دا مشرکان دا اغا چا دا پارا لا يعلمونا چی پی جنیمنا نصیبًا برخا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ دا غمالنا چی مونگو لور کردے او پخپلو دانو کی برخی کئی پخپلو میو کی برخی کی پخپلو سارو کی برخی کی دا سلورم اخپد سر بابا دا سر بابا پا کیوں مکنن خواه داوی داو دا کنن او دا دا چا سر بابا پی جنی نا لا یعلمو کتا پوستیو کی جو سر بابا سو کو یہ مونگ تا پتا نشتا دی نتا چو ایداو سلورم اخپاور که انزما چتا ورد ادوی مانا دا لا یعلمون دادا گرزی و مقرری اغا چال را لا یعلمون آچی اغی جزان سا خبر دی اغی زان ندی خبر مقا برخا داغی مالنا چی اللہ مونگو لور کرد رزق زمان دے ابرخا پا کده بلچا کئی نو کل چی دا قسم چینو ایدا دا اللہ دا غصی علام دا و علامات تبا سپی جنی چی دے دے کہ اللہ پا قہر و غضب کی راغلے دے بس چی سوگن کینو دے علامہ دا قہر و غضب دا خواہ ادھا قہر و غضب زیم دے چی اس نعمتون دا اللہ دی مالون دا اللہ دی فصلون او غلی او ساروی ارس دا اللہ دی ادھی پا کی برخ دا بلچا کئی ادھا کہ یو بندینو بی مرگ بے پری دی تلائی قسم پا اللہ لتسألن چستاسو نبخام خاتا پوس کولیشی اما کنتم تفترون داغی شرکو چی دا داننام جوڑ کلیوم افتیرہ اکلیو پا اللہ بان ویدہ دا اللہ نیکان نازولی دی او پدی باندے اللہ خوشا لیگی تو گور ہوتا پچی خلق وزی نو پا اللہ دروغ جوڑی چی خلق وزی نو پا اللہ دروغ جوڑی خوا وی پدی باندے اللہ رضا کیگی اما کنتم تفترون سمرا افتراء خلق جوڑا کرنی دا کنا زولی وینداد تا افتراء دا کوئی چی دولو سکالو بیڑے دا افتراء دا کوئی چی انوری را کسکلے پو ملتان کن دا افتراء دا دا یو افتراء دا ویجعلون للہ البناتی بل شرکی او گوران مقرری او گرزی اللہ لرلونا چدا ملائک وی دا اللہ لونہ دیم تا دی عربو کی دو قبیلی وی کنانا او خزاعہ داو دی قبیلو بالکل دا عقیده وخا کذبل چادو روا کنوا کنانا او خزاعا چو ملیک دا اللہ لون دی خا سبحانه توبا اللہ پاک دیم ولهم ما اشتهون او دا دید پار زامن خوخ دی چی غواری و خوشحال دیم زن دا زامن خوخ دی او لون اللہ تسپار لی تے خو شرک دیں نو سے سرد شرک نا بیزتیم ذکر کئی چگور دا اللہ بیزتیم کئی ادا ہر مشرک و ریواز دینا ہر مشرک دا اللہ بیزتی کئی خوا فیضا بشرا حدوم بالعنسا کلچ زیر ورک ریشی او تند مشرکانو تا پلور سرا زل وجو مسودن اگر دی مخدد تک تور د غم دی وجه نه وسړی توریږي نو قران وای کنا چې خصپین سړی وای اجو سو کوته وای چې لکه خبر شوه ما مبارک شه تا لور شوی دا دیو ته وی د سوم مبارک تومره وسایخه اما کی تک توري یله کوه دا خو قران د مشرکانو خبره کوي ته خو مسلمان کنا نو تولی دا سکے مسلمان خواهد ہوئی چیز مشرکانو دا عمل نبزان ساتی نو تاکی ولی دا مشرکانو عدت راگی چی تک تور شوی وہو کذویم او ڈکی دا غسین چی ولی دا سو شو مونگا خود بل سپتمو مونگا خود دا غجول کلیو یتوارا من القومیم اب یہ سو کوینیم نا پټ ګرځي د قوم نا من سو امام بشر بیم دا ز شرم د هغه اولاد نا چې د لزیر ور پرېش پاغ سره نو تمره شرمېږي چې خلق سره مخ نشي لګولې چې خلق ته وسه جواب کوما یده کا خلق ته وسه جواب دا خلق ستا خدای دی خدای ته جواب کولې چې هغه د قیامت کې تپوسو کی چی ما در بانده احسانو که اروغ موت بانده بی دل در که که اغا لروه کزیو نو تا ولی خپا شوی تا پوست دنکو ما خانو داغی پروانه که خلقو تا بس جواب ولی خلق بسوی تاستا خلق بوی چیه لکمون خدا لک پتمون او گرد پلانی زیو شو پلانی زیو شو من خو پتمون وی چی من بول اختر لجوڑا خلو من بزاسی کو اذا کراچی نه وله سټ در لیګو دا څه چلو شو د دې په خلق ته څه جواب کوم بیا تاوارا من القوم دې په غنو کې ناشتي شپار وځو کلی ته ناراضي من سوء ما بشره دا په دې کونو کې داسې شي مونږه عرب سړي دي مشرکان خدا دا خلق داسې کوي ښا او ځان سره سوچ او فکر کيو کرل او ریبل کوي ايم سکو علاهونن وي چې آیا وی ساتما سره در سواینا علاهونن وی ساتما سره در سواینا ډیر وخت در سواینا امي ادسو فتراب او يا خخ کی دل را پخاورو کی الا سا اما يزرون الله وی خبردار یا خلق دا خبر ډیره ضروری ده ځان پوکه ډیر بد دی هغه کار چې دی کوي ډیر بد دی هغه فیصله چې دی کوي چګوره د خپل په نعمت باندې ناشکری کوي شکر او باسه چې بنده دل درکو او لور خو بیا ډیر لوی نعمت ته بیا په دې وخت کې خدمت باندې کوي چې د خدمت دی خلق نه وي او دار سنوا پیغامه هم با دی لوری هم با دی زی خانو دی گورا پا لونو بانده بدگن وسو یعنی چه پا دی کلو که پاگا کورونو که غمی و جلاغانی خلقوی اسی چل شالکا سوکنو شو نوی دار پلانی لورو شوانو نو جالی پی آو کنا بدی اکلو سر اللہ و سر بد اکلو آو دی د زی لایقو او الله ول نور ورکړه بعد یې وسره او توبه چې په دې مشرکینو کې کم ناروا او کوم د خدای خلاف ورزه او سرکشی نور بسوک جهنم ته بوزي. نبی علیہ السلام له سړی راوي کیسه او تکوله چیرې خو رزق را باندې نه لګي ولي په بس زمون خدا غا چلو چې لونه بام نه پرې خو دې لونه په زما لور شی او خدا ما نه پټه ساتلې وا الو ایشوا بلوغ ته ورسېدلې وا او دا سیو سواله که سوار لسمی سپوگمه که نا ای بد چی ما اولی دانماو تاوی چی دام ولی ما سر دوکه کلی دا ولی ما سر دوکه ای بس سنبالی کلا و روانه میکلا او که خیب الچه را سرون ای بس پیو سارا کی مولا کڑه و کنستا ادا ما تا گوری خواه کنشی کولی ترسینی سینے ترمارے پورے قومینی و بیا مو تا وردو لو بیا شورو شما غرب غرب خوری بمورا چولی عدی بچگی والی چی یا ابان دا ولی سچل که ما سر یا ابان بس پدی چل که آواز غلی شنو نظر آغلی ما چی ارد عدی بس چل کی کنا نبی علیہ السلام دستر گنوخ کلار یا ظالمان دا یوې سره دا سکړی دي توبه د فرض دق نیکو سوا مدا کنه یو اوخرو کشي ولنګ نور پته ګرځیدو یو ځای کې لري ورولیدو نو لار سکسان ناس ته مشر پکې ناس ته زنانو وی ویر زمانه یو اوخه رکشوی تاسو ته باندې پته کنه هغه ویغه الله زمونږ د پاره ذریعہ ګرځولې د مون خو هغه ته ناسیو دې خبرې کولې او دې کې د یو زنانا زماشوم د پیدا کېدو کیس راغې په دامه شروع ورته وی چې کچری جنې کنه نو چې واز اواز وانه ورما هغه بوله مخ کې کډه کنهسته وا او غزنانه به داږي د پاسه کې نولې ولې کته نور باندې چکی نه نو بس چې څنګه بکی ځنه جوړ دیو تنور نه بل تنور تلاړه او غاګ به او چا وانه ورې نو دا سوا سواوي چې مشرا کجنه پیدا شو نو وجنه ما زما دا اوخو او اوخه دواړه تاسو ته پاتې شو دا تاسو شو خدا ما شو ما لرا کوي نو سیرشا جنې شو نه جوړ دراوسته ها دراوسته مشهور شو په خلکو کې چې چا کوي جنې وشي نو سوا سواب ول یو اوخو او یو لنګ اوخه ور کوي او جنې وته نه اخلي او خان خدایي ډېر خوګ مالو نوی چه اسلام راتو اسلام نو سوا سوا کر دریس و جنکه جمع شوی نو دریس و خواه زکا فرز دق پا دقی باندخ پل فخر کی یقینن چه ده فخر لایق خبر دخوا چه مونگ اغا خلقیو چه مونگ دریس و جنکه ده مرگ نبچ کلی دی کنی دابا هم پزمک اقی خاقی کلی وی خواه تا عربو کی دا نور جاہلیت امو داور سرم وحا الا سا ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء خاص کر داغی کسانو چی ایمان نرولی پا قیامت باندی چی مشرکان دی دا دیر دیر ناکار عادت تی ناکار صفت تی چی شرک دی وللہ المثل الاعلا او دا اللہ مثالنو صفتو ندیر دیر روچتو چلا الہ الا اللہ اچت مثالنا اچت صفتنا وہو العزیز الحکیم دا اللہ زور ور حکمت والا دیم وہو العزیز سمانا اللہ زور ور دیم نوستنا بدل وستیشی وسی حلاکو لشیم لیکن حکمت یادا دے چی محلت ور کئیم چی ندا تفوز بطی قیامت کی قوم وسولن عذاب نور ولو يواخذ الله الناس بظلمهم یو دغه وجه شوا چې مهلت ورکی بل وجه دادا کچره الله نسی خلق لرام په سبب د ظلم د دې سره چې کله دې ظلم کوي او لیرانی سي ما ترک علیا من دابتن نبی او پرې خې په دې زمکه باندې او زند سر ولې زند سر ته څه ګناو نو مطلب دا دی چې دا څه زند سر چي دي دا ټول د انسان د پاره دی ښا کدا د زنګل دی او کدا د کلو دی سمرا دا ټول الله انسان له پیدا کړی نو چې انسان یې لری کو نو دې ته ساجا ته نو دې اوس مقصد نشته په دنیا کې ښا نبی او پرېخه په دې مکه باندې یو زند سر ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمى لیکن رستو کی خلق لراغ نیٹی مقرر شوی پوری فیضا جا جلوم کل چراش نیٹ دی لا استاخرون ساعتا نرستو بنشی خلق یو ساعتم دخپل نیٹینا ولا استقدمون او نچری مخی کے دیشی ویجعلون للہی رسم د جاهلیت ورا څنګه چې دغه کې د الله بي عزتي کوله چې ځان لزامن او الله لپاره لونه نبل بي عزتي وګورا ګرځیدا مشرکان ما يكرهون د الله لپاره هغه چې په خپل عبادت غني پریو خو هغه معنا ده لونه عبادت غنلي فدا ټول د الله دي ملائک د الله لونه دي دویم مقرری اللہ لرا ما یکرہونا اغا سیدونا اغا مالونا چی پاک پلے بد گنی کم مال چی خرابی بیکاری ردی نداوی ورکی اللہ پنم باندے چالا النفقت الخبیصتو ردیتو او زان لاغ خوزان لپریدی دا سمره به د بشو د الله ها اج ته پوښتنو کې چې ته دا کار کوي کنه نو استاد خدای نو ستمشتي سود بخنه یا د جنت او یا کنه واو وتصفوا لسنتهم الكذبا ابيانن کوي جبي د دې د دروغ هغه سدي ان لهم الحسن چې به شکا د دې د پاره جنت ته نور خلق دوی خپل کار کوي وګورو تا دی عمل ته وګورو دی خبره ته وګورو چې جنت الله وي موږ له جوړ کړې ده ان لهم الحسن لا جرم ان لهم النار خامخ الله وي یقینا د دې لپاره ور دي او دا سي ور وان مفرتون دی بو ته خلقنا مخکي پیش کړی شي مفرتون سمانا پیشوات وی مقدمت الجیش چی عام عادت تا دی چی یو دیتا لخ کردی کنا نیو لس دولستنتی نمخ کلر شی دا غزه حالات معلوم کی کنا چی ارز سنگ دی سنگ ندی صوبو مبو او نور صدا سی ضروریات دا زندگی پکشتے کنشتا ناغیتا مقدمت الجیش وی لخکر نمخ کی او طائفہ روانه نزلت علاوی دابا دیبا مخ کی جہنم تزیخا چیزے میں سم کی خلق ہوتا تلائی لقد ارسلنا الی امم من قبلک قسم پا اللہ چمنگلی گلی دی امتن تا مخ کستان پیغمبران وزینا لهم الشیطان و عمالهم خستکلو دیتا شیطان و بد عملنا اگر شرکونه او ته خسته کړو چې دا ډیر ثواب دیو دی باندې الله رضا کیږي او دا فهو ولیهم اليوم نو بوئی الله چې هغه شیطان نن هم د دې دوست دی او کنه هغه دوست دنیا کې دوستونه دلته ومی اليوم کومره ته نه قیامت راځي او دې په اړه عذاب دې دردناک او دوی مانا دادا چه الى امم من قبل که یادی پخوانو امتونو تمی پیغمبران لیگلیو ناغی چا گمراہ کلو دی شیطان فزنی لو شیطان نوی فہو ولیهم الیوم ننم دا دی خلق دوست شیطان دے سنگ چی داغی و نوسم دا دی خلقم بل دوست نشتا بید شیطان نا وما انزلنا علیک الکتابا الا لتبینا لهم الذی اختلفوا فیهم مون خو ندی نازل کړی تا باندې قران د بل څه د پاره مگر چې وضاحت کی دي تا داغه مسلې چې دی په اختلاف کوي چې هغه توحید دې چې دا ته بیان کړه وهدا و رحمتا للقوم یؤمنون دا قران هدایت ته رڼا دا او رحمت ته دا قوم د پاره چې ایمان راوړي پینځم باب شروع کړي ادی کې غنیمتونه ذکر کړي حضرت قسم چلامت تاسو له الله یما د تمکینا تو سارونا د دې حشراتنا نعمتونه رايست دي وګوره دا کوم قسم نعمتونه ده دا می تاسو له رايست دریم قسم نعمتونه والله انزل من السماء ماء الله دې چې نازل کړي دي او بو د اسمان نه فاحیا به الارض بعد موتها پس ژوند دې کوي په دې سرز مکا پس دو چې دونا ان فی ذلک لایات لقوم یسمعون یقینا په دې دلیل کې عبرت دې دا قوم لپاره چې وق دی قران ته څه مطلب شو الله وی چې باران اوروم د دې زمکه نه پیدا کوم تاسو له خوراکونه تاسو له میوي تاسو له هر څه نظام دې له زمکه نه پیدا کړی دا یو قسم دی دویم وان لکم فی الانعام لعبرا او یقینا تاسو د پاره په دې سارو کې ډېر لوی عبرت دی نصیحت دی او د الله په توحید باندې ټول عبرت ستوي چې د یو شی نه بل شی ته ودانګي نقل وکي او مجهولات معلوم کې ناغې توفیقه نمخکیم ویلو وان انعام خلقها لکم فی دفء و منافع چا ولي وکنه ډېر فائدې دي پکې خو هغه دنیوي فائدې وي او دلته کې اخروی فائدہ ذکر کړي چې د جانورو توغورا ذل وحدانیت نه معلوم کا ناغه یو دادی تا جانور چوگو را دی دخپل مالک سمر تابدار دی ساروی دی پوچی مالک پلو کٹی مینا کئی کنا اخوراک مراک پلوار کئی کنا دی گورا بیا چی مالک نینو آوازو نا کئی او بلی جوڑ کری اگا پس آوازو نا کئی خواه او که چرته مېری ته چې ته بوزینو مالک تمخ کی روانه ادي اور پسې روانه دې دا تابع کنه نه لاره بری زتو یا بندا ته دې ساروینوم لاندې دې ساروینوم چګور دې ستا تابع تا ول سکړی دې خوچتا واخبه دې وتا چولی پوخبه دې ول او بور کړی کنه یا و دې وتا سنورس نو دې ستا تابع دې نوې ټولې زمانه تابع کیږي تما په سولې ناراضي زه دې ځان ترانې دې کومه هڅه زمانه تختي نو دینه په عبرت واخله کنه ښا یو دیمدار چې کله په راټو تړي کله په یو تړي کله په خبرو تړي او کله په بار واچې ارس نو دې چرې انکار کړې دې توبه نه دې کړې اته ستا په خدمت کې ستا په کار کې دومره مشقت کوي او دومره سخت په ځان راکای نو یو بندا ته زما د پاره سو سخت نه وړي سلوګه تند په ځان نه تیرې قمقلا ته کو ساروی نه لاندې دا عبره څومره عبرت ته بګي دغه سي حضرت شیخ وای رحم الله تعالی چې زمونږ یو باغوانو دیقان نو چې هغه وکړه دې سارو ته گیا اچولا نو یو غویو پاکی ناغو پی دوسو اکڑا یو پرشو کی کنا نو تاویی چیز اگیو تا دوسوی مونگو تا دوسو آئی یما غته وی چې نایک دا ولی دا وای دوسه کوي پتا و وی دار دی عادت ته او ته وته غیا چې دی و دوسه کوي جانور دې کنه یما وی چې نا دار دی عادت نه دی دا هوستانه خپوي چې ته وته واخوا چې نه دی دوسه کوي چې دا تانه دی راکړي دا مال الله راکړي هغه مال رزق راکړي اته خو زمان نوکاری غوروی وین لکم فی لنام فار خبره کې عبرت تی عبرت تی خوا انسان وقت سوچ نکی لعبره نسکی کم ادا قرآن پخپل بیانی چو گورا قبل عبرت تاو گورا چی دا دینا تاوست سمر نعمتونا راسم دی اللہ ویسکو منگا پتا سبان دی مما داغی نعمتنا داغی پیو نافی بطونی چدا دی پا گیڑو کی دی من بین فرس و دمن پمیند غشانو او دوینی که لبنن خالصن پیدی خالص پاک ساک سا اغل شاربین چدیر پارام تیری گی دا پار دسکن کو اللہ ویگو را دما دی قدرت تا چې دې ساروی په ګډه کې دا پېما تاسو هغه خو پریدا پاره خو تنه پوي چې دا پې څنګه جوړ شو توبه هغه د الله ځان له حکمت څخه چې دا کارخانه ناراضي کنه لو وقونه او د بوسونه او د دې خوراک نه چې راضي د کلو او د دلونه نه داسې سپینین اول خلا رب العزت پاره کې چانټیو کی ناغا بدبویاں غشیتی ها پا لگی چتا ها پا لگی انور سو کاغی کس نور سو بی نا تلری کی نو چه دکمی وینی نپی جوڑی گی نو آغرو رو دی پا لرا روانا کی نو دی پا لے ولدا سی دی جوڑ کرده دی چه اغا سپینا بکره دا داگا وخجی کنا تک سپینا بکره ای نو قدرتی چه اغا راشی نو دی سر سپین شی دینا ولی اللہ رنگ پیدا کی پلاره ولې زتوی چې تدې تو ګورای چې تدې ساری په ګډه کې خوشانمشته هغه ګنه دې پلیت او وینومشته چې هغه پلیت ځان نو خوشانو کې بوې دې خراب او وینه کې رنگ دې او حال دار چې پیدا شې دې چې نه پکې دې خوشانو پوښتنه او نه پکې دې وینې رنگ شته خالصن خالص دې سایغ للشاربین اللہ رب العزت وی چیه بنده زستان نور سن غوارم زستان خالص توحید غوارم چی شرک پکی نئی بدت پکی نئی خالص توحیدی دا دن غوارم ولی زما حق دی چی دن غوارم تالمی پا دی پیو که دوکا ندکڑی کن ما سر دوکا مکوان پا ما چی ایمان راوڑی نو خالص توحید ایمان راوڑا غدون مکوا دا دنه غواړم حضرت شیخ وزید یې کوي چې وګوره ساروی ته خړلې دی واخ او سکلې دی او بم یو پلا غشان یو پلا وینا او بل پلا غشای او را روان پکې شو ته وګوره ځوړ پلی چې دی او پاک لبن پکې را روان دی نلاوی دغسی مثال د دنیا د حق ده ښا دینه بچا پیر باطلی او حق بابا کې خپل ځان ځای کړی سایغ للشاربین ومن ثمرات النخیل او دریم قسم دویم او د میوې د کجورو نا ول اناب دام ګورونا ونی دی لرګی دی الله پاره کې څومره خواږه پیدا کړی دی نخیل کجوری تو گورا آناب انگورو تو گورا دلرگین دمرا خیستا شے پیدا شے تتخیدون منو سکرن جوڑوی تاسو ددگی انگورو د کجورو نا شربتو نا سکر اصل کی شربتو نا توی داغا وقت کی انتی جوڑی دو کلو پاکی انا شرالا فاغا وقت کی حرام نو کنا قرآن ذکر کی خواه ورزقا حسنا هغه سکر څه شي دی چې رزق دی خیستان ان نبی ذالک لا تلقوم یاقلون یقینا په دې دلیل کې عبرت سزا قوم د پاره چې سوچ او فکر کوي. دریم قسم اوحا ربک الى النحل امر کړی دی رب ستا دې تورې مچېتا ان اتخذی من الجبال بیوتا چې جوړوا په دې غرونو کې خپل کورونه چتونه ومن الشجر او په دې دنګو دنګو ونو کې ومن ما یارشون او په هغه مکاناتو کې چې خلقو جوړ کړی دنګ دنګ نو مچې چې هغه تعلیم قبول کړي کنه نو قضیون کې خپل غبین جوړي او کور جوړي کنه دغه ځې بسنګ مانګه پورې نه از جوارو پر ټانټه پورې نه بلکې ونو کې او غرونو کې اگرونه ذکر کړو ځکه د غرونو غبین پټولو کې اعلی من الجبال او خپل چته څنګه جوړ کړی دا چې هغه انسان مونږ شي جوړول ډېر ماهر شي ډېر لوی انجنیر شي ولیکن هغه سن شي جوړول شپه ګټه ولې جوړ کړی په هغه خپل کور کې خپل چته کې کنا نو جوخ یو بل سر راغلی ولیکن دا پینځوي یا ووي نو بیا یو بل سر داسې جوړخ نه راته دا تعلیم الله ورکړی ولخا ثم كل من كل الثمرات بیا خوراک کوا دار قسم میونه خوراک کوا او رست نه راکاغا فصل کی سبل ربک ذللا نروانه یا پلارو د خپل رب باندې اغه لارې چې غستا تابې دي استاد پر الله تابې کړی دي نو لارې جوړې کړې په میلونو باندې مچې روانې په میلونو باندې او خپل غبین له اوبراوړي سراوړي هلار څه نغلتي بالکل نی غره روانې ابل پګی دا کمال لې چې خلک خناستي کنا مچې صحیح کوي نو مچې په سيزي چې غبین به کوم ځای چولي نو مچې هغه چې دوبونه پاسي نو په بره دي په بره دومره په بره لاله شي چې نظر نه پنا شي نو بیا خپل غبین غالتا ورټن شي کنه دورول الله شعور ورکړي او ذللا یا ذی صفات روانه یا پلارو د خپل رب باندې ذللا فاجز سرزان یخرج من بطون شراب روزی د دې ګیډونه داسې شربتونه مختلف الوانو چې رنگونه جدا جدا دي فيه شفاء للناس په دې کې شفاء ده د ټولي دنیا لپاره شفاء ان تنوین د تعظیم دې ډیره غټه شفاء ده پکې غټه شفاء ده چې د دنیا یو دوايي کنه دا کیمانو تګبین خالی نه وي ولی چې دې پکې نه نظر خرابي کار سم رسېدلې خو چې ګبین دې پکې واچي او نه بیا نه خرابي هغه کې بیا نه بد وی پیدا کی الله ولا ذا کمال ورکړي شفاء للناس دې ښا ا مختلف رنگونه دي بوتونی زکوي چې دا د رس اوخري اوخري نو د ګډې نه په بل غاړه باندې ګبینو دي ښا ځکه چې ویلی چې دا د خلین راو باسي او قران د دې سره اتفاق نه کوي ولې یو کوئی کلی وي چوخره چوخره نو ګډه تل انر شي او بلې امين بوتونه هاو چې دا د ګډې نه راو دي د خلې خبره نشته کنه بل پکې دلیل د الله په وحدانيت داده علي جوړيږي چې دا ګبین د ګډې نه راو دي کو په خلې راو دي خو د ګډې نه راو دي اګه دا دی چې دا زه سور دی چلا پکې دوه سيزونه یو ځای کړی دي یو په لزهر دی ابل په لشاد دی اګه زه سور دی الله وی دا زما کار بس دا په عقل پورې نه ده ښا دې پکې دواله ځای کړی دي نو ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا په دې دلیل کې چې الله ذکر کو ډېر لوی عبرت دا قوم لپاره چې سوچ کوي. دلائل ذکر شو، نو صلی الله رب العزت تعلیم د توحید ذکر کوي او رد کوي پاغه مشرکان چې ریویلو چې انکار کو دهریان دهریان ها دهریان هغه چې غیر سره لامه نه نوې دار زه په خپل خوا کې کیږي او لا نشته دي دا بس په خپل پیدا کیږي په نه کیږي انکار کو. نو دې دلیل کې الله دهری ته وایي چې ته مانه مانی څنګه انکار کوي. والله خلقکم الله تاسو پیدا کړی یې ثم توفاکم او بیا به مړ کوي. ومنکم من يرد الى ارذل العمر بعضی تاسو نه اوسو کی چې واپس کړی شي غډیر لاندې کمزوري عمر ته او علامه دا ده لکه لا يعلم بعد علم شيئا چې دې بیان پويږي پس د ډېر علم نه پیسې باندې چې دا عمر تورسي بیا ډو پسن پويږي. اگر کډیر لوی عالمي لیکن بیا دغه په خواجبا محدث دغه ځای ته ورسېد نو خلق ته حدیث نزدکاو په دې قوس ارذل العمر کې ده دغه پته نه لګی ښا نه پوي دغه وخت کې به ته حدیث پری خو بیا ښا. ابن عباس رضی الله عنه ویلیو من قرأ القرآن فإنه لا يرد إلى ارذل العمر چاچ قرآن ویلی کنا دکلی کنا کدی شاعت والاو ناغ دغی عمر تخده نپاتی کئی ارزل العمر تا دکا داس عمر دی چا بیا زان نشی سنبالو لی بل بے کنی او پاسی او لامبی او دا نو دغی توی دا قرآن بنداغی تنو اپس کی شیخ الاسلام لکلی 16 جلد 280 صفحہ کی خواب. ابیا پسنه پوی ان الله علیم قدیر دا خو یو الله دی چې علمیم کامل او قدرتیم کامل علمیم په یو حال او قدرتیم په یو حال. نو دې دهری ته الله وی چې لکه ته هو چې په پینځیشتو کال وی کنه حاضر شو کال وی نو ډیر خو شرنګ نوجوان وی او اوس مصطفی ځان دا سود دا چې زما غا رنگ دی بدل شي زما غا ویخت دی سپین شي زما غا وګونو سترګې دی کار پری دی چې نه خوشاله نو ځان راټینګه کنا وې ځان راټینګه چې ته خدای نه مانی خامخا به مانی ښا دا هغه ذات ته چې ستا په دې بدن کې انقلاب راولي ته ځان ټینګول شي نه تا پا دی بدن کے انقلاب راولی او اللہ تزان خی چی دا زیما چی که مخ کمی خیستا پیدا کرده و نمزو ما چیر وقت کی با دینا کی کاتا از ازان ننوز گاری دی تو وقت دیتا او کوسو وز دا نواری یریگی وارد دا نیریگی چی ما شمان جاڑی نمور او پلار و تاوی ویاغا دی باو دی نو دا باو دا نچا جوڑ کو نما نما نی ولی سنگ زمان انکار کئی خواه ورپسی رد کی پاک مشرکانو چاگی ویلیو چا اللہ برخ ورکڑی دی خپلو نیکانو بندیانو لن آو چالا دا برخا چالا آغا برخا نو اللہ دلیل کی دغا رد کی واللہ فضل بعضکم علا بعض الله چت کړی یې باز استاسو نه په بازو پھر رزق په مال کې یو شان یې نه پیدا کړی سو کې داسې مالدار پیدا کړی چې د مال پته نه لګي خپل او ته پته نه لګي دومره لوی مال پھر رزق اسو کې دا نوکر پیدا کړی دا خادم پیدا کړی چوکیداری ولا کوي زيون ولا پاکي اسپې ولا ګرځي را ګرځي دا نوکر دې کنه ها وصل الله اذا سكي ذيشي فما الذين فضلوا براد دي رزقهم پس ندي اغا کسان چې مالدار کړی شوی دی او اوچت کړی شوی دی چې واپس کی دا خپل مال علامه ملکت ایمانهم هغه غلامانو ته چې مالکان شوی دی لاسونه د دی فهم فی سواون چې دی ټول په دی مال کې یو شانتی برابر شي چری دا سیټ لګیدل او دی خپل نوکر لا خپل مال وسره نیم کړی دی کاغذ مکه دا کاغذ نور سی دونه دی کنه چې دا بلډینګ ستاسو دا زما شو او دا پمپ ستاسو دا زما شو دا کارخانه او فیکټری ستاسو او دا زما شو دا دې جریکړی چې هغه ځان ته ودري او ځان په شانتی کې چریدا سينه کوي توبه توبه دا وی کداوی خبرې دی واورې دي ښا کداوی خبرې دی واورې دي او سره دینه چې درو مالدار نه خواسته معمولی غونتي او هغه به داسې خبرې کوي ښا چې دا چې دي کنه دا زمونږ دا سپایې والا او نوکران او خادمان پیدا جوته دا او جوته کو جوتی کی جگہ پر رکھنا چاہیے لہوی دو پیزار پدائی کی ساتھی دی بکٹ تنپری دی دی تو بالخ نک دی دیو پڑاگا ناستی اتبا پر کٹ کے ناستے پر کرسے کے ناستے ہو دی دا سے کئی خواہ اللہوی چتو والا برخ نور کے پدی خپل مال کے نبت بختا ما والا دو کمی برخ ورکڑی چتو ویچ دو برخ خواندان دی اللہ والا برخ ورکڑی دی پس ندی هغه کسان چې ورکړی شي او مالدار کړی شي دي بیر دی رزق هم چې ورکی دا خپل مال هغه غلامان او نوکرانو ته چې مالکان شي دي لاسو نه دي قوم فی سوان چې دي دواله سي ټان شي ادواله مالداران شي توبه چرې داسې نکی الله یو له زما توحید نه انکار کړي اولی شرک کیا فبنعمت اللہ یجحدون نو دا اللہ پڑیر لئے نعمت باندی دا خلق انکار کیم واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ درکڑی تاسولا دخپلو نفسنو او دخپلو انسانانو نا جوڑے پلے ار بندہ چوادکی نو خپلو انسانانو کر کئی گا نا پیریانو کر اوسو کوادن کئی وجعل لكم من ازواجكم بنينا درکړی تاسو لاندې خپل بیبيانو نا زامن وحفدتا او نسی اولاد الاولاد حفدوته ارسی در درکړی فرزقکم من الطيبات او رزقهم درکړې ډیر صفا او سترا الله یې داما کړی دی کبل چا کړی تاله دا کور چا جوړ کړي تاله دا کور چا باد کړي تاله دا خسته بچی چا در کړي چې پکاتو یې نماړيږي زامنو مو نسیوم د دواړو طرفونه او تاله دا مال چا در کړي دومره خسته کمري توبه طالبان چې ته ختم لړ شي کنه توبه بیا دا غي کور صفت کوي بیر ما خدا سے کور نو لیدلې او پی دنګ دنګ مرغه پکې ګرځې دي او یو خدای نو الله وی دا کورونه دا شاندار زینو دل چا در کړی دي نو چې ما در کړی دي نو فبل باطل یومنون نو ولي په مخلوق باندې اعتماد کوي او په معنی کوي مخلوق خو باطل دي کاغه انسان دي کاغه جنات دي او کاغه پیر دي کاغه ارسو په باطل باندې ګور الله وی اعتماد کوي افا بالباطل یؤمنون په باطل معبود باندې دا خلق ایمان راوړي او باقاعده نمونه اخلي او ډیر لوی فخر کوي او کته وو تسوین جنگ د سره کوي چولې عبد الله شاه غازی دا خلق څه وته روان دي دا جنډي پیسې ولاړي دي دا ګمبد پیسې جوړ دي غور الله وی په باطل باندې ایمان راوړي او بنعمت الله هم یکفرون دا الله په لوی نعمت باندې چې توحید دې نو انکار کوي ويعبدون من دون الله او عبادت کی بغیر د الله نه مالایم لکلم دا هغه عاجز مخلوق چې مالکان نه دي دې پاره مالک نه دي دې پاره د رزق نه د اسمان نه نه د زمکو نه شی انذرن ولا یستطيعون انا غی طاقت لري هغه سره سړي نو معنا کې مفسرین چې یکفرون بنعمت الله یکفرون سمعنا یسترون نعمت الله علیهم د الله نعمت پټي الحمدلله په نوې او بیا ورپسې وي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام ویلو چې الله تعالی قال الله تعالی الله ویل دي حدیث قدسی دی چې الله رب العزت وی چې انی والجن والانس فی نبأ عظیم نو فی ذو او ذا بندیان او ذا پیریان په یو لوی درنکا تکي لګیا یو ښا فی نبأ عظیم زمونږ الله ای زمو د دیو بل سره ډیره غټه مساله ده خدای خیر کړي انسان ولی اخلق و یعبد غیری پیدا کوم ازو اجه په خابت پوښینه بل په لمنډ کې عبادت د بل چا کوي و ارزق رزق زور کوم و شکر غیری شکر د بل چا ادا کوي شکرانه د بل چا ور کوي ویدا بګه سر بابا یو سلوره مخپدا دا د انسان حال ده فلا تضربوا لله الامثال نو مشرک مثال بیان کړ چې تا وته وی چې ګوره یو الله نه غواړه یو الله سره کول شي خزانه ډکې دي او ډایرک د الله نه غواړه تا د پیغمبرانو دعاګان نه دی اوریدلې راغسه وي هغه وینا ګوره خبره واوره ته چې وی په چرتا په مقدمه کې او په کیس کې جج لذي جج لا نو تاسو ستلې شي نه وکیل وزان سره بوزي اگر ته نشتلې وی الله ډېر لوی ذات ته مونږ دا غنه دغه سوال نشو کولې په دې خله باندې دا خو پاکان خلق دی او لیا کرام دي نو مونږ ته دی ور مخ کې کو په جرګه کې ولا بوزو نو زموږ سوال قبول شي کله وته وی چې بلډینګ تخیج نه بغیر د سیړای نه خته شي وګوره سور به د بیو کړه د الله مثال ورک د جج سره د بنده سره نو به دین لوی شرک شته شرک هم دغه ته وی چې تا بنده د مخلوق خدای د بنده سره برابر نو جج سره برابر ها تا به دغه عقیده ای تا خدای نه ده پیجندلی مون خو خدای ده جج سره نه برابر و خواه او تا خدای ده بیلڈنگ سره برابر کن او مون خو ده خدای نه یری و چریده سنوائیو داده کم مثال پیش کن اللہ یو فلا تضربو لله الامثال ما بیانه ده اللہ ده پارا غلط مثالونا ان اللہ یعلم و انتم لا تعلمون ته د بنده سره ځکه الله مو برابر وا چې الله پارس باندې بوئیږي او ستا بنده نه خبر جج دسنه خبر دی هغه تعلیم کړي پر سیدل زې تدا زه ناس دي هغه له خو بد وکیل زی امخه تبوتا مثل دی او هغه په بیا نظر کې ډیر وخو هله به خبري هغه څه خبر دی او الله خدار سره خبر دی دا غو وکیل تساجد سے ان اللہ یعلم اللہ پوئی یوان تم لا تعلمون اس اللہ مثال بیانی لقبل طرفنا چی مثال بزا بیانم ستا حق ندے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا بیان کرے دے اللہ مثال دے او غلام عبد عبد فاربنده توی نو مملوکا نو سر ذکر که چنا دلت امراد تینا غلام ده غلام چه ده بل پو اختیار کی لا یقدر علا شین او اختیار نی ده دو ده هیس یوشی قادر نی نسو شی غستیشی نو ای لکه ده ماشوم پشان اختیاری اونشتا کنا ماشوم خودیر سوداگانی کئی ده نشی کولی ده دی مالک خو نه دی کنه مملوک دی خو نه دی قادر په اس باندې یو داشو عمر رزقنا من نارزقا حسنا او بلغ بند دی چې موږ له مال ورکړی دی رزق ورکړی د خپل طرف نه رزق خیسته رزق حلال وهو ينفق منه سرا وجهرا نغته نه خرج کوي که خاره یو کپټي هل یستون اي برابر دي دا ډول په مثال کې د بنده مثال څه دی دغه مملوک اس نشته او د الله مثال وګوراغه په مخلوق باندې خرچونه کوي مالونه ور کوي رزق ور کوي خوراک ور کوي هر څه ور کوي نو تا بنده د اخلا الله سره برابر دی دا مثال د معبود حق او د معبود باطل شخه معبود باطل څه دی عبد مملوکا لا يقدر على شيء اځه مثال ذکر کوي د موحد او د مشرک فالله رب العزت وی الحمدللہ شکر دے یا اللہ چی مثال لے بیان کن چی زمونگ دزلون شکل ری شفا بل اکثر هم لا یعلمون بلکہ اکثر خلق نپوئی گی وضرب اللہ مسل الرجلین بیان کرے دے اللہ مثال دزوتنو احدهم اب کمو یو داس دے چی اگا گنگ دے اب کم دا یقدرو علا شین او قادر نه دی پیس شی باندې یوازې ګونګ نه چې کړه ولوند هر څه دی او شله وګړ ولې لایق درو علی شین او هو کلن علی مولا او دې بوج دې په خپل مالک باندې ولې د کار مار نه دی دا خوراک دی دا سره په خپل مالک بوجی کنه ها بل دا انما یوجههم چکم طرف ته اولی گی دا مالکو دا سکار دا پارا سوال جواب دا پارا لا یاتی بے خیر ننرازی سپا خیر او پا پیدی بس دغه کارم نشی پولی کا نخوا دغه مشرک دے دے خوراک ډیر کئی اسی کا خیر دے خوا دا خوراک انور پسکے ندی نبس پوئی گی انسو دا کار دے ہے اس چیر هغه چې ته زینو شرک وکړي د آیات به خیر ښه چې کوم په لذینو تپوس وکړي چې دلته کې زیارت شته دلته کې داسې بابا شته دا سم د آیات به خیر هل یستوی آیا برابر دی هوا دا بندا ومن یامرو بالعدلم او هغه موحد او چې خلق ته وینا کوي د حق او خلق ته بیان کوي د توحید وهو على صراط مستقيم او غډیر په صحیح لار باندې روان دي صراط مستقيم نلای مثال داسې بیانوا د حق او د باطل مثال بیان کړه پخو کې